الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. سورة الصافات دا مکی سورة تی نزول کی شفق پنزستم پس دا سورة انعام ننازل شوئے دی او ترتیب د سوراتونو کې و درشم پس د سورتی یاسین نه د قران کریم سلورم حصہ شروع شوی و د سورتی سبا نه بیا دې کې دولس بابونو نو سبا فاطر او یاسین دا یو بابو اوس د دې زینا دا دویم باب دی تر سورتی مومن پوری صافات او صاد او زمر دری سورتو نپدی کیم دی صافات کی عجز المصطفین د نیکانو خلقو عاجزی بیانی عاجزی بیانی گی او پو سورت سواد کی ابتلو بالمصائب صرف عاجز نو بلکہ مصیبتون تکلیفون پر آغلی دی زان نئے تکلیفون نری دب اکڑی. سورة زمر کی فعبد اللہ ارکل چ نیکان عاجز دی نیکانو بانے مصائب راغلی دی نو مستحق د دین دی چی دغی عبادت کی فعبد اللہ دیو اللہ تعالی عبادت بکی گی. دا سورتو دا مکی دا دور متوسط پا آخر کی راغل دی او دا دی سورت عاجزی میرا تا ذکر کرلا دا دعوی میں ذکر کرلا عاجزی دا نیکانو دا ملائکو دا انبیاء علیہ السلام او د جناتوم عاجزی ذکر کیږي او د انبیاء علیهم السلام واقعاتو کی لفظ سلام او عبدیت ذکر کیږي او پدې کې داوود سورت ته اشاره ده چې دا عبادو عاجزو او سلامتیا ورلما ورکړی ده او سلامتیا کی ما ته محتاجو امدا وجدا چې صورت ختميږي نو پاري کوم تاسو غوري ختمي درو د صورت کې سبحان ربک رب العزه ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين. ار کله چی دلوت علیہ الصلات والسلام واقع ذکر شوی دا او د یونس علیہ الصلات والسلام او دی کی د سلامتیا خبر نه وا نو اخر کی سلام علی المرسلین دای راول سلام علی المرسلین دا چردی تم شامل شي دیم سلامتیا کی الله ته محتاجو، مطلب دا دی دیم سلامتیا کی چا ته محتاجو؟ الله ته محتاجو. یاد شو خبره رونو، رب دماغ کی سردا دی او تاسو ته ما توحید بار بار زوام الحمدللہ دام ذکر کی په دې صورت کې 35 نمبر آیت کې هم توحید دعوا ده. انهم کانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله استكبرون، لا اله الا الله. اوس بیرته آیاتونو او اخیری آیاتونو کې هم توحید مسله ده، رد شرف العبادت تی فی الدعاء او رد پی اتخاذ الولد باندی. 152 نمبر آیت، ربط دمک کی سرا دو گن ربطو ندی. مکی صورت کی نفی د شفاعت قهریه و دلتا ہوئی تا دا زور وانی دخلاصولو وینا کون کی آغا جز دیو سڑیا ویان دا تضرر دا نیکانو دی. دارنگی مخ کی دلائل اقلیو او نقلیو مو پا توحید بانی، دلتا دیر نقلی دلائل دی، التا اقلی دیرو، التا نقلی دیر دی دا انبیاؤنا دا ملائکونا پا دی بانی چیارا اللہ تا عجز دی او پا زور بانی سخلا سون کی نشتی. دلی صورت خلاصه سده، صورت دری سبقه دی، دری بابه دی، یو تر آیت نمبر 74 سرو رویا. او بدی کی اول دویم دریم آیت کی عاجزی دو ملائکو، بیا دشپگم آیت نتر لسم پوری د جناتو عاجزی دا، بیا زواجر دی منکرینو در رسالت تا دولسم آیات کی، منکرینو در قرآن کریم تا پلسم آیات کی، منکرینو در باز بعد الموت تا شپارسم آیات کی، او بیا تخویف اخروی دی در آلیہ و باطلو دیو بلنا براعت دویشتم نتر دیرشتم پوری دا دری درشم پوری، دویشتم نتر دری درشم پوری. بیا زجر بینکار توحید 35 کی، زجر بینکار رسالت 46 کی، بیا بشارت او تخویف تفصیلا، بشارت او تخویف تفصیلا. رازی دا اول چکم دری صورت اول آیاتونه د دې کې شواهدات دي، دا اولنی صورت ته چې بده کې شواهدات شروع شول، پای متوجه شخه غواړي دا بلګول واړي. اول معنا کوم وصفات صفن، شاهد دي صف تړون کی په صف تړون سره، فالزاجرات زجرن نشڑن کی پشڑلو سارا، فالتالیات ذکرن، فالتالیات ذکرن نلستن کی وحی لرا، فالتالیات ذکرا. دادری وارا دا ملائکو صفت تی، صفات تھی. او تاسو گو رہی ندی صورت پا آخر کی، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ شتی، وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُصَبِّحُونَ 165 نمبر آیت، وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ. وی لگاو دان سر گواری خیال لیشو، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وما منا الا له مقام معلوم. اسمان کې د هر ملک معلوم ځای دی د عبادت. حدیث پاک راځي اطت السماء اطن وحق لها ان تطا. اسمان او چغیدو په چغیدلو سره دا نوې دروازه سره جوړه کی کر کر گئی او لایق دی والا چغاره. ولی ما فی السماء ما فی قدر شبر الا وملک ساجد فی وازع فی جبهته او کما قال. داسی او زینشتی په اسمان کې مگر ملک په خپل تنده کې خود دې الله تعالی تا. وما يعلم جنود ربك الا هو. او بیت معمور وم اسمان کی د بیت الله په سمون یو کور دی او روزانه تی او یا زر ملائک طواف کوي او بیا تر قیامت داغی نمبر ناراضی روزانه او یا زر ملائک طواف کوي. بداو لگی دو دو ملائک و سرا رسول علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ و توی الا تصفون کصفوف الملائکہ. تاسو لکه دو ملائک و صفون نتڑی اند ربیم. مسلم شریف کی حدیث دی صحابہ و رسول علیہ السلام توی وکیف تصف الملائکہ ملائک سنگ صفن تڑی عند ربهم. رسول علیہ الصلوۃ والسلام یتمون الصفوف المتقدمه ويتراصون في الصف. اول مخک سب پورا گئی طالب پشان مارے نہ ہج کمرہ کی مناس تھی اج پیش جوسا اقامت اوشیو چرو کوئی جرامنڈ کی جپیش دا ہوس روکو دا نشے کم زیاد رہی دو حجی سے بانجوڑ رہا درالے دو ما خیال دے ہاں آر یو بلتا ہو رہی سدا مانے آدھے دادا بلی آدھے دو رہو کا چھے دا مجھ ٹیم دا تمعلوم دی دا غی نمخ کی دو منٹ دری منٹ مخ کی راش او یا تراسون یو مڑوغم کیو لاری بل چتریا کیو لاری دا مڑوغم غر دی آغا پوری غر چی دی کن دا مخاون نا پوری آغا دا چتریا دی یو بدی زیو لاری یو باغ دیو لاری علاکہ صف کی نزدی ادھرے گی کانا یا تراسون ملائک دا سے صف تڑی دا دا ملائک کو سرولا گوا دیر کھولے اندازی سرا او دا شواهدات لګور ګران دي. الله تعالی ډېر لوی مهرباني کړې ده فضل او کرم کړې دي. ما د مشایخو نه یاد کړی دي خصوصا زما شیخ خال شیخ صاحب زید مجدهم دا غي نه ما را شواهدات ډېر خلګه ولې دي او کو توفیق از دی شامل حال شو. الله تعالی دې کې دي نو د قلم په نو کوم تا ته مخې تراشي ان شاء الله. اما په خطبه تو اخر کې جکم ټایټل دی نوای کې ما اخر کې دا ورکړی اوم دی د دې کتاب او مسوده شته دی الفیضات الالهیه فی الشواهد القرانیه. الفیوزات الالهیہ فی الشواهد القرآنیہ دا دا غیتا دا غم مضمون دے پا دیکھ جلق غور دے جلق دے. اللہوی قسم می دی پا ملائکو بانی صف تڑن کی پا صف تڑنو سارا زانه چې ملائک مؤنثي خدا ملائکه لفظ جمع دي نو صفات ولا جمع راځي مؤنث راځي ملائک مؤنث نه غني قسم دي په ملائکو صف تړون کې په صف تړلو سارا صفونه تړلې عبادت ته صف تړل لګا ٹھیک ده بھائی دارنګي جنگي بدر کې راګو شيو نو صفه تړلې نو فزاجراتي زجران نو شړون کې په شړلو سارا نس شړي اوریز نشړي ابن عباس سے وې ابن مسعود سے وې ازاجراتي زجرا دارنګي شیطانان شړی کنا توغندی وسره توغندی وسرست راځي دا مزایلی او جدا شیطانان ملائکو دغه کیده پراشوتای کی تاوی دیتی ازاجرات زجران دارنګي اغي ملائک چې دین واغا زاجر دي د معصیونه او مواعظ او نصایح وبانی ای چې کوم وحی راوړی دا نوائی کی وعظو ندی نصیحتو ندی در ناروان پاکی منع کول دی فسو تری قصر میرے تا ملائکو تا زجر خبر ثابت اکڑلا تریو تری قصر از زاجرات نمبر ایک اوریز شڑی در روانی توائی گڑ گڑ دی گڑ گڑو بابارا دی دا ملک تی سڑیا او دا اوریتی روانه کړی ده سبحان من یسبح الرعد بحمده والملائکه من خیفته اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك دا دعا ده شکل دا اسمان کی دا اوریتی روانه گڑگوڑی اوریز از غریب وزیه ادا کی ودا دعا کہے سبحان من یسبح الرعد بحمدی پاکی دا آغازات لرا چه پاکی دا چه رعد فرشتا دا آغا پا حمد لگیا دا پاکی بیا نہیں والملائکت من خیفت نور ملائکم دا اللہ دیاری وجن لگیا دی اللہم لا تقتلنا بغضبکا یا اللہ بخبل غضب متباکوا ولا تلحکنا بعذابکا عذاب مهلاک وا وعافنا قبل ذالک اللہ ذا عذاب نمخ کی راتا بچاو را کی سرحست دعا دا نوصوافات صفن فضا صف تڑل دی نو عبادت دیم صف تڑل دی جنگ دیم صف تڑل دی زجر نو پدریو طریقو سر ملائکو سر مولا گو او فتا علیات ذکرن ملائک دستون کی دا ذکر دی ٹک تکنا نحن نصبح بحمدک ونقدس لک اللہ تسبیح ہوئی دارنگی لا یفترون ار وقت لگیا دی اللہ ذکر ہوئی او فتالیات ذکرن ملائک ذکر روڑی جبریل علیہ السلام وحی روڑی آدھا ٹولو ملائک سردار دی لکہ ٹول ملائک چدا وحی روڑی دارنگی سورتون چرات لاستمانن ہوئی سورت انعام چراغل لے بدسر جماعت او اویازر ملائک راغلی دی او تسبیحات وی او تعالیات ذکرن وہی راوی او د الله ذکر گئیں ان الہکم لواحد ان الہکم لواحد ریټول نو معلومیږي چې الہ ستاسو کیو دے او ملائک وتا په عبادت کې صف تړي په جہاد کې صف تړي او ملائک داغه د حکم په وجبانی وریاځي شړی شیطانان شړی خلق د معصومونه منا کوي وګور د الله په تسبیح کې لګیا دي الله پاکه کې دیګیا دي او وحی راوړي ان الهک الواحد ضربت ابداري دي لا یسبقونو بالقول هم بامر یعملون اړه دې پیښ شو په پیښ کنا دې طریقې سره لګیدا دې ترې کیسره ولاګې دو اچھا دیمی طریقی سرا دا دا انسانانو سرا لگا انسانانو سرا دا مخی با دلیل نقلی شی دا ملائکو نا انسانانو سرا لگا نو دلیل عقلی بشی اللہ وائی قسم می دی پا صف تڑن کو انسانانو پا صف تڑنو سرا الحمدللہ اس کے لئے صف تڑلے ہو کانا تراؤ کے لئے صف تڑلے ہو ویترو کے لئے صف تڑلے ہو اس دیم صف تڑلے دی درس تناستی میدان جہاد کے مجاہدینو صف تڑلے دی صفی تڑلے دی او قبر نچرا پاسی میدان محشر کے سب بتڑی والصافات صفا صرف استا اشکال بدار ہے جی چھ صافات مونس سیغو والے انسانان لراؤڑی نو نفوس تی کرا بھائی جواب میں اوکے یار والصافات والنفوس صفا صافات صفا قسم می دی پاغا نفسنو صف تڑون کو پسف صف تڑون کی پسف تڑون سارا اچھا بھائی نفس زاجرات زجرن مس کی چی الاڑی تراویو کی الاڑوی فطرو کی الاڑی جکلا شیطان تختی نو تا حدیث پاک ندے اور دلی الخناس دے کنا شی بندد اللہ ذکر گئی شیطان تختی توحید یادی بانگوی شیطان منڈی وی ٹیزونا چی دیر زوری بھی برداشی نشی کورے غرابار خیجی شیطان ادوڑی اولی او منڈا ہوئی لگا سنگا چا سلنسر لگی اور بریدی او اکی اٹر اٹر مکی لگا او منڈا ہوئی دوم سلنسر لاواد اغور کڑی لگا فر وصافات صفن وصافات صفن نو اسو گورا صف دی تڑ لے دی موسکی دی تڑ لے ہو اسم شیطان دیر تنگ دی پنجپیرین نو خوڑیر تنگ دی سکر دخو بلکار دی توحید بیانی خامخا نو ډیر زیاتې تنګي دا سفت تړلې دي ازاجرات زجرن شیطان تختی میدان جهاد کې هم شیطان انسی هم غلی کافر او شیطان جنی انی آرام لا ترورا انی اخاف الله باندې کړي وصافات صفان قسم می دي په انسانانو صف تړون کې په صف تړلو سره نو شړون کې په شړلو سره او فتالیات ذکرن مسکد ہم دا اللہ ذکر وی انا نحنو نزلنا ذکرا و انا لو لحافظون اس ہم دا اللہ پا ذکر لگی آئی دامن دا اللہ ذکر کی لگی آئی زیوام تاسوی آو رئی آو پا میدان جہاد کے ہم ذکر دا اللہ دیکھنا یا ایو الذین آمنو اذا لقیتم فئتا فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا ایماندارو چھ کافر و سر مخام اخشئی تین شئی او اللہ یاد ہوئی سنگا چلے لگی کنا الصافات صفن الزاجرات زجرن التالیات ذکرا انا الہکم لواحد مسکم تو گورا اقیم صلاة لذکری چھے اللہ یاو دے درس کے مو گورا اللہ یاو دے میدان جہاد کے ڈزارے دے او داد رضا تورا دا دے اعلائی کلمت اللہ جہاد دے انا الہکم لواحد کلمت اللہ الاولیاء او لتکونا کلمت اللہ الاولیاء حتی لا تکونا فتنتون جہاد دی رپار دی چیزا اللہ قانون چچی ان الہکم لواحد زر گئے دی اخشو نیرے دیوری دردہ سکھا نا پیشوی درہمی دری قسط رہو لگئی اور ملائکو سرو لگی دو انسانانو سرو لگی دو خوشی دی آیتو نی سرو لگم کرے چی دلیلی وحی شی نقلیم سو ناقلیم سو وحی اگورا کنا وصافات صفن اللہ وی قسم می دی پایاتو نبانی سورتو نبانی وحی کنا یارا سورتو نا آیاتو نا صف پا صف بانی دی وصافات صفن ندی پا صف وا ادیر شی پارو تاو گورا منزلو نو تاو گورا رکوگانو تاو گورا ابیا چی دے شاعت والا دا بابون او سر کی چی او سلوری سی دے سلوری سی دے کانا او گورا فاتحی نتایم انعام پوری انعام نتر کعپا پوری کعپ نتر سبا پوری او گورا صفون صفون دے ابیا اے یقینو کا دا توحید ایتو نا را پا قط کا را پا لین کا لکتا استا چیز را شوروشم دا فاتحی نا تول دا توحید ایتو نا تویما بیا دو رد شرک ایتو نا لکہ رد شرف العلمی داغی ایتو نا کا رد شرف التصرف کا فی الدعا کا فی العبادت کا رد شرک فیلی ایتو نا کا رد شرف البرکت کا نظر دا غیر اللہ رد کا تحریمات دا عباد رد کا پدیبان ایتونا پا قط کا سبحان اللہ ایتونا پا لین کا یو ریپورٹوار کا زواجر ایتونا کا زجر بینکار رسالت ایتونا کا زجر بینکار القرآن زجر بینکار الکتاب پیشت کنا پدیبان دی دموز ایتونا پا قط کا دروجی دا پا قط کا دزکاة دا پا قط کا دحج دا پا قط کا او دا جہاد خسرور سو ایتونا پا لین بانے کا دا ٹور پا یو سب بانی دی ٹور نا یو سب جوڑی گی او رسالی پیلی کا کتابون پیلی کا آیتون را جمعا طور بیو صفی والصافات صفا اللہ وی قسم می دی پا آیتونو سورتونو بانی آیتونو بانی سب پا سب بانی او پا زاجرات زاجرا او گرو تا اے آیتونو کی زواجر دی بلکل زواجر دی تا تاستا میں اسوی منکرین دو قیامت تا زجر اگا آیتونو کا منکرین دو رسالت تا زجر منکرین دو قرآن تا زجر منکرین دو جہاد تا زجر منکرین دو انفاق تا زجر الزاجرات زجرہ التالیات ذکرہ طول قرآن کریم نصیحت در کئی انا نحن نزلنا ذکرہ و انا لو لحافظون طول آیتونو دید پار دی طول قرآن دید پار دی انا الہکم لواحد انا الہکم لواحد طول قرآن موضوع اغد توحید طول آیاتنا طول سورتنا طول سپاری طول منازل طول حصی ان الہکم لواحد دین چاپی رگرزی ان الہکم لواحد ستاخو خدا که دلیلی نقلی گرزی دا ملائکونا او که دلیلی عقلی گرزی دا انسانانو سر لگئے او که دلیلی وحی گرزی دا آیاتونو سر لگئے اختیار از خودی تو اختیار از خودی تو والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا انا الہکم لواحد دا زمزلپ دی یخشی لگا زی چی شواہدات کو لگم کنا بس باغ باغ فزان نیم بیا انا الہکم لواحد او دا اللہ پا فضل و کرم بانی دا اللہ پا احسان بانی تو گورا دا غصی بھائی شرح کی تو پیدا نکی گوارے دا استازی و دا صدر دی سینی دی دزل دی او سوچ و فکر دی و سارا بتا تو اولا گی اللہ اولا گی اللہ انا الہکم لواحد رب السماوات والارض مالک دا اسمانو دزمکی او دا آغا سچ دی ترمیان زدی او رب دا مشرقون دی مغرب پی قیاس کئی او دا تمیویلو کلا مشرق او کلا مغرب راجی او دا مشرق دا غماری کلا مشرقین مغربین دا اوڑی جمی کلا مشارق او مغارب دا هر رج دان لمشرق او دان لمغرب دا چی راجع مکنو مشارق او مغارب کن انا زینا سما دنیا یقیدن من خستا کردی اسمان نیز دی بی زینتین الکواکی پخائز سرا چی غستوری دی پخائز دستور سرا ٹک تکانا تا سوگو رہی دا اسمان نزدی چکم دے نو دا ستوری پک سور خستخ کاری اتا پیدا کنو کل ستوری چی پشپکی منگتا گوری سکل کی مداوی کانا تا پیدا کنو کل ستوری چی پشپکی منگتا گوری نو دا خستخ ستوری دی کانا پی زینت دل کواکب و حفظن من کل شیطان مارد او دا منگا پیدا کری دی یو د خایس د پارا یو او دویم د حفاظت د پارا دار شیطان سرکشنا د حفاظت د پارا دار شیطان سرکشنا ندا ستوری دای د پارا دی کنه ورپسې کی کنه اوس پتو ګوري کنه وحفظ من کل شیطان مارد لا یسمعون الی الملأ الاعلی دی وګنشی کی خو دی سوکو دا شیطانان اذا الملائ الاعلى اغا جماعت اوچتا اغا ټولګي اوچتا چې ټولګي د چا دی د ملائکو دی ټولګي د ملائکو دی دی غوګ نه کی دی او یغزفونا نشی کې خو دی غوګ اشتریکیږي من کل جانب دار طرفنا دحورن دپار د شړلو ولهم عذاب واصب ادي دپار د عذاب لازم ادي دپار د عذاب دائم عذاب همیشه الا من خطف الخطفه مگر اسو کې تختولو کې تختول ملائکه له خبره او تختي فادباو شعب ثاقب پر پسیشی لمبا پرخیدن کی شغلا بریدن کی اوس زواجر دی فاستفتم تپوسو کر دینا او مشد خلقن آیا دی گران دی پجوڑاولو کی ام من خلقنا یا غچ من جو کردی دی اسمانو نمون جو کردی زمکی یا سڑیا نترا تگرانی انتو مشد خلقن ام سماو بناها رفع سمکا فاستفتم او مشد خلقن زجر بینکار القیامت یا سڑیا ولی قیامت نے انکار کہے حضرت توئی رسول علیہ السلام تو تپوسو کر دینا آیا دی گران دی پجوڑا ولو کی ام من خلقنا یا غچ منگا جو کری دی میرے ما تا خبران نہیں دی خود دی پا خیال کی کنا ام من خلقنا انا خلقنا من طوین اللازب یقین منگ دی جو کری دی دا خاٹی لار جنی نا لار جنی چھے لارا کئی آدم علیہ السلام تا گینا پیدا شئے دی کنا بالا عجب تا بلر تویم تا تعجب کے دری تکزیب نا سمی ہوئی تعجب کہہ دیدی سنا دا تقذیب نا او دا درو جنتی آدھے نزبت کولو نا ویسخرون او دیتا پورٹوخی کے چھتا دعوت کہیں ویزازک کرون آیاز کرون او کلچ دیل نصیحت ورکوری کی گی نصیحت نا قبل آئیں نصیحت نا قبل آئیں ویزارا و آیتن او کله چې دی ویني یو معجزہ یستسخرون مسخری او بوله کوي یستسخرون او دا باب استفعال د مبالغې د پاره دی پېشت به دی باندې یستسخرون مسخری کوي وقالو اوایدی اسان دي خرونو او زج کوم ګران زیا زو او ته درې کوم هغه خو الحمدلله روان دي رسته بګلار شب الله فضل کرم باندې وصفات کې مخکې رسول الله نه خپه کلاړه نور بیا به منډه وای الله رسول به وګړي کنه وقالو ان ذا نن خو سبق نه دی ویلې ګوره وخت سالو روکو دی لیول دی وقالو وای وکید سورۃ صاد به مل وړي وقالو ان ذا الا سحر مبین خمو توجه شبس انصار سي ته یو لسه نه پاسې نو تر پښمنی خورا سا وقالو ان ذا الا سحر مبین پای دې نه دا مگر جادو ښکارا ایزا متنا و کننا ترابا ایا کله چې موږ شو او شوبنګ خاوري وای زابر او اډو کی اینا لم بوسون ایا موږ مخا مخا بیرته پورته کولی کیغو او ابا او د الاولور ایا موږ او زم مشران منی بهم زراړو ته زیات استبعاد د پاره کنه هم بیا راړو خل ورته نعم او وای وانتم داخرون او تاسو به وانتم داخرون او تاسو به چې درغا ذلیلا وانتم داخرون تاسو به چې دنه ذلیلا تابی دا پاسی با فإنما یزدد واحدا یقینا دا قیامت چه دی دا به اجلا قیاو فإذا هم ينظرون ناگار دی بگوری ست بگوری سوچ کوا کنا اعمالو تا بگوری جزا دا اعمالو تا نو اوسی چه دنه بس قتل ختم شید کر مرشه دی کنا راپا بشی روح پوتا را جن قتل بشورو کی روز قتل نکی خواه چو چن چنو چن چنو بیجنی فیدام ینظرون ایتاو گورا پیشتی کنا پا دیبانی او وجه دادا دا نظر خاص که خواه زکا چه دا نظر کستا بی کری حدیث پاک رازی کلا چه بدن روح اوزی کنا نو تبعه البصر تبعه البصر تبعه البصر دا دغور پسیشی دا نظر دیو جنا سنت طریقہ دادا چې د کم سړی په خوا کې تناس ته هغه مړکیږي ا دې مړسو رضا داستر کې د روح په سیدا شي یا دادا چې روح اوزی نظر ختم شي بیا ولستر کې را باندې کا سر کې ولسکا چې واضی پاتې نشي باقی پاتې نشي. نو چې کله روح او طبیعت تر او پښې قیامت کې نو ګوري بنو نظر برا شروع شین انما یذتو واحده فاذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا ديب اغوخ کی وای ای افسوس هاذا یوم الدین دا دا غرض دبرلی. او حدیث پاک کی راضی اسرافیل علیہ السلام تبا اللہ حکمو کی اب چغ کی ایوہ العظام النخرہ ایوہ العظام النخرہ والجلود البالیہ والاجزاء المتفرقہ اجتمعو بیذن اللہ تعالی ایوہ العظام اے اڑو کو زڑو اے سرمنو زڑو او اے اجزاء گڑوڑ شو را پاسی اللہ پا حکم مانی طول برا پاسی آران بوشی ارا پاسی با فا انما عزت واحدا فا اذا ام بساہرہ بلدے کی راضی کہنا سا خیالو پیشتی کہنا وی مداز ہے خواہ غرال ہے لوں بلدے کی راضی کہنا فا اذا ام بساہرہ فا انما عزت واحدا فا اذا ام بساہرہ فا اذا ام ينظرون فا اذا ہم اللہ با دیکھ پل دخلی لے بے سیو باسی لکا فا اذا ام ينظرون فا عبداللہ بجی سے اللہ دیو بخی وی اگر چلے کہنا وی هغه بچی کم دینا بیان ختم کوئی او دب شو عرب آدھر بشور کو زوم کو دیما کدر بشور کم چی کم دینا واما لگا پروانشتر دائی توحید اللہ نو تا تصفت لگی دی چی دو سوی دا دائی کی رچی بابا برا پاسی دو توحید بیانو لو نا کدر بشورو نو چی کم زد چی کافی کی ادشم نا کدر بشورو کی گو چی کم دینا کافی کی ادشم ایما او چی را پاسم کافی آدھر بشوروی ذکر کافی یاد لگا اللہ توحید یادو جو بس آبے بھی نو پا انما عزتت واحدہ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ مَلِكِي بَلَا رَزْدَ فِصَلِ إِذَا رَزْدُ جُدَايَ ذَا آجِ تَاسُوَ تَنِزْبَدْ دَرُوكَوْ اُحْصُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اللَّهَ تَعَالَى بُوِي مَلَائِكُ تَام رَاجَمَ كِي آگَ سَانْچِ مُشْرِكَانِ دِي وَأَزْوَاجَهُمْ او دَدِي بِبِيَانِ مُشْرِكِ بِبِيَانِ وَأَزْوَاجَهُمْ او دَدِي مَلْغِرِيَا وما كانوا يعبدون دي ته تخصيص عبادت تعميم وي وما كانوا يعبدون هغه چې دي عبادت کو من دون الله د الله تعالی نه علاوه ټول لا جمع کین بیا مخکې وقفوهم انه مسؤولون اگر مخکې دي بیا فهدوا الى صراط الجحيم اول بتبرع شي دی به یو بل چې دن جوړایو جوړایو کې لگا وقفهدوم الله به سې دی کوي روانه کې په طرف د لارې د جهنم باندې دا وقفو مکه دی کنه او مضمون له سره او دروي دی لره انه مسؤولون یقینا د دین تپوس کولی کیږي مالکم لا تناصرون سچل تاسو لر دی او بل مدد نه کوي مالکم لا تناصرون او تا حدیث په یاد کنه لا تزول قدم ابن ادم حتا يسال عن خمس د پینزو خبرو جواب بار سره ور گئی ان عمر فی ما افناو عمر بارکه بت تپوس کې څه کې لګولیو وان شبابي فی ما بلاو ځانی دې پس کې زړه غړې وا وان مالی مال بارکه بت تپوس کې من اینک تصب هو یو فی ما انفقو دوا غټل دې څنګه نو لګول دې څنګه نو پینځم ما دا میرا بما علما پخپل علم دې سور عمل کړو وقفو منو مسئولون مالکم لا تناصرون څه چل چې دیو بل مدد نشي کولای بل هم الیوم مستسلمون بلوت دویما دیو پا دا غرز بانی کامل اغار کی خودن کی وی اللہ تعالی تا دا کامل تکی نا مستسلمون دیکھا نا مسلمونی ہونی مستسلمونی ہوئی بابا بمانا کولا کامل اغار کی خودن کی کابرگرام بابا کامل اغار کی خودن کی اللہ تعالی تا واقبل بعضهم على بعض يتساءلون او مخامخ بشی زنی دیدئی زنو تا يتساءلون یول نو تپوس کئی قالو ٹھیک نہ کنا بعض اوقات کے لا یتساءلون فاہمیت علی ملمبا فیوم فهم لا یتساءلون عدلت نو کلا زنو اوقات کی بہ تپوس کی زنو اوقات کی تپوس بنا گئی تعارض نشتری اشکال نشتری نو دا مشران بہ کشران توئی قالو ان کشران بہ مشران توئی انکم کنتم تا تو ننا یمین وا پیرانو تا سرات لے منتا ان یمین پتہ قد سر خلاص کی طاقت زیادتی کنا پتا کا زور شور سره دار روان بوئی علم غره اور سی دو دور دیونه تیار کا زور شور سره پیران بران سی مریدان پتا کا سره یو معنا ویم عن الیمین په قسم سرا چې قسم دې موږ په حق باندې یو پن پیریانه چې دیګیا دي ادا دا اولیاء سره مینا دا تاسو به قسمونه کول عن الیمین ستا خیال شو معنی تا عن الیمین دا قسمونه به کول چې بالکل موږ په حق باندې یو عن الیمین پیش دی مطلب بانی او عن الیمین دام دا عن الیمین ستا بطول و مرز ماخی طرف جیب تبا دی سوچو چه سبا راڑی سبا راکی عن الیمین قالون وغیبو طیبن لم تکونو مومنین حلکی تاسو نوی مومنان وما کان دلنا علیکم من سلطان مخی میں آیتون اویل لکھا تبرئی آیتون دا دیکن دی سورت بقرہ کی میں تایتون دو راجم کڑی بقرہ کی میں تویلو کانا استبر الذين تبعوا من الذين تبعوا کی اسی خپل چې ویل شي دلته به تویل دي نو وما كان لنا عليكم من سلطان من تاسو باندې زور نو بل كنتم قوم طاغين بلکې تاسو یو قوم سرکش فحق علينا قول ربنا فثابت شهيد په باندې فیصله درب زمونږه ان لذائقون يقين من قام خاصكون کې عذاب يو منګه به راګيرو مشران پیران مریدانو ته وای فاغویناکم من تاسو گمراه کړی وای ان کن غاوین زکه مون پخپل گمراهو پخپل سو نو خفت را کې کو نه ده بیدار خفت کې کو نه ده بیدار اذا کان الغراب سيهديهم الى جيف الكلاب ان کن غاوین فانهم يومئذن الله تعالی وای دی دا مشرکان پیران و موریدان پا دغر از بانی پا عذاب کی بشریکی ارک شریک انا کذالک نفلو بالمجرمین یقین مندک کرنکار کو دو مجرمان سرا اللد دا عذاب انام کانو دایو یقین اندیو اذا قیل لهم کلب جدیتو ویلشول لا الہ الا اللہ نیچ رسوکم الہ بید اللہ تعالینا اغور بنکا یسک بیرونو دی بیدان غٹ گنو دا کلاو خیر جدا سی اوار ترازی آگا یو بن کچھ دی کلیوانو او دی یو دیم اللد دا عذاب دیم ویقولونا دا دیم اللد دا لیکن ٹکری کتا لگو رہے دیم اللد دا عذاب گو روتا عذاب کی مشترک تی ولی عقیدہ کی دی شرک مشترکو ٹکو مزہ گو رہے عقیدہ دی شرک کی مشترکو پا بدو آمالو کی مشترکو پا عذاب کی مشترکو عذاب کے مشترک نزکا علت دا عذاب سسو توحید نے انکار کو علت دا عذاب سسو رسالت نے انکار کو پیغمبر پوری مسخری کو ولی ویقولون انا لتارکو آلیتنا لشاعر مجنون آیتونو کی ربط کاری تھا وائدہی آیا منگا پری خودن کی شکلو آلیہ و لرام توجد وینا دیو شاعر لیونینا اللہ وی دا سے ندا بلدت ویم دا سے نجاب الحق حق راوڑے دے توحید او قرآن او تصدیق دے پیغمبرانو کردے دے رسول اللہ علیہ وسلم دے ٹھولو پیغمبرانو تصدیق کردے دے انکم لذائق العذاب العلیم یقیناً تاسو خامخا سکون کی دا عذاب درناک وما تزدون الا ما کنتم تعملون او تاسو لبندن نکوری کی مگر دا ایچ تاسو کم کول الا عباد اللہ المخلصین آمک کسرو لگوا اصول اللہ دین ظلمو وازواج وما کانو عبدون من دون اللہ فادو بلا سرال جہیم الا عباد اللہ المخلصین بشارت تدا یا آغمق کسرو لگوا فإنهم انکم لذائقو لذائب العلیم تاسو سکن کی دا عذاب انکم لذائقون العذاب الا عباد اللہ المخلصین کم دے سرے میں لگو دوسرے سرے میں لگو کہنا الا عباد اللہ المخلصین اگر بندگان دا اللہ تعالی خالص کرے شوین اولائک لهم رزق معلوم دا کسان دید پار رزق دے معلوم چداغی صفت اللہ تعالی تا معلوم دے معلوم مانا دیا دکھنا عند الله معلوم یا په بعضو صفات سره معلوم الف لام میم سجدہ آیت نمبر 17 تعرض بدی ختم شی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تو بعضی صفات معلوم دیو باغون دی میوی دی دالکان انگور دی کور دی کنا وګوره حقیقت الله تعالی معلوم دی یا معلوم په بعضو صفات سره یا معلوم الله تعالی تا نو اولایک الامر رزق معلوم فواکه او چغمی وی دی او مکرمون دی په عزت من کړی شي په جنتونو د نعمتونو کې پسو فسټو باندې وای علا سرورن متقابلین سبحان الله اے دې سرور نصر نشه جوړولې سور خرابي سمې وي سرور نصر نشه جوړولې سور خرابي لالجی وي په دنیا کې ادغام نکېږي کني دنیا روانيږي ساجي وسړو تاسو قرت نه دی قاریانو دنیا قنوانو سنوانو بنیانو په دې کې ادغام نکېږي چې دنیا کې نو دنیا روانيږي نو سرور چه ده سرور دو حرف دی یو جنس راغلی نی خو پا دی که ادغام نکی گی که سر تی جوڑ که نو سر اخرابی گی چه سرون کی نو سرون بیاد سرور نده او دا سرور ده سریر نده سرور جمع ده سریر دا او سرور آبیا خوش آرائی تجنبی رکی گی نو سر اخرابی گی فیگی ټک در خسته ټکو کما سر بنا خرابه علا سر رن پسو فسیٹو بانی متقابلین اول تمخاوق بناستی یو طافو علیم بکاسب مہین گر زول بشی پدی بانی علا یا ایو الساقی ادر کاسن و ناولها کہ عشق آسان مود اول ولی افتاد مشکلا مرا در منزلی جانا چو امنی عیش چو ہر دم جرس فریاد میں دارت کے بربندے دم احملا تا تو پتا تھا کم ذکری دیوان حافظ کی دی وے الا یا ایها الساقی او د شراب اس کو ان کیا ادر کا سد ونا ویلھا شابد اٹک کا سد شراب ور کر ور کو گر جواب الا یا ایها الساقی ادر کا سن ونا ویلھا کہ عشق آسان مود اول ولی افتاد مشکلا عشق پاول کی آسان سر ڈیر کی واخر کی بیسر ڈیر پریشان ہی نو عاشق چشی نو گوریا شوا یا ار کی عاشق شد اگرچی نازنین عالم اس نازو کی راست ما آید بار میں باید کشید عمر آدر منزل جانا داد اللہ تعالی منزل دیں مر آدر منزل جانا چو امن عیسو سنگ بزد پا امن بان جن تیر کما چی ہر وقت جرس پر یاد میں دارت کے بربندے د محملہ گڑیال دا پر یادو نہ کئی ٹنگ ٹنگ ٹنگ ٹنگ ٹنگ لگیائی چی شاب گورے چندن کی جاوہ تڑا شاب بار تڑا او وقت گورے چندن آگا لگ دیں مر آدر منزلی جانا چو امنی عیش چو ہر دم جرس پر یاد میں دارت کے بربندے د محملہ اس پہ پیش بھی اگر شہروں نے مطلب چندن آگا دارے نیو تافو علی مکاسن ممائن خدای بند پارسی خو دا زما استاد محترم عبدالحی شیف شیخ صاحب اگر بابا زیگر ناس تو دیوار حافظ براغست مبرالو کی براغست ہوتا او پا خون بیوی بس منتبم پا کیا دل لکا یو تافو علی مکاسن ممائن گرزوری کی بابا دی بانی تصوف و خلین دیر تاسو آسے تصوف نماری ما یار اسا اسا ہوا یارا پیشات والا پتہ سوپ نہ پوئی یقین کہ داچے پتہ سو کم پوئی گا نا دور پہ وطن پوئی بدعات والا شے بس پتہ سو بانے پیشی توحید کو سمجھتا نہیں مفتی بنا تو سے سو کیا ہوا او دل بدس سے پاک نہیں صوفی بنا تو کیا ہوا یطاف علیم بکاسم من مین غرض والے کی وہ بدی بانی ڈک کاسی د اعلی شراب ڈک کاسی شب روی اسلم خان دا اعلی شراب بیضاء تکسپن لذت لشاروین خونور کون کی اس کن کو تا پیش دکر بدی بارے ماشاءاللہ لذت لشاروین لا فیا غول نشتر صرف پاغی کی سر دردے ولا منا ينزفون انا بردی ندین الٹے کئیو ولا منا ينزفون نبا الٹے کئی نبا سر دردے صداع الرأس صداع الرأس دا سر درد توئی دارنگیم لا فی آغولن پائی کی تکلیف نشتے دیں پائی کی کراہت نشتے دیں لا فی آغولن پائی کی داقل تلل نشتے دیں پائی کی سر دردی نشتے دیں ولا من آئین زفون نبتی نشکی گیو دارنگی ولا من آئین زفون نبتی داغی نچی دن الٹائی کئیو پیشتے کرنے بدی بارے الٹائی بتیم نکئی یر سخون بکئی وَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ خُرْدَهُمَا بِكَ بَيَارَا خُرِي خَاكَ بَرَا خُرْدَكِ تَنْهَا خُرِي پیر بیا ته کنه خور دا ما به کې بیا را خوري خور اخو هغه مزه کې چې ملګرو سره سره خوري خاک برا خور د کې تنا خوري ویندم قاصرات الطرف معنا ته سوچ کوا او دې سره به قاصرات الطرف بندون کې د نظرونو سمانا دور حیانا کې وې دمر حیانا کې وې صرف خپل خواندانو ته وګوري بل چا ته وګوري چا ته وګوري خواندانو ته وګوري نه وګوري په بلوري سمې وې نه وګوري په بلوري پېشت کر په دی باندې او سبحان الله او داد حسن علامت داد کمال محبت علامه دا خزه هغه خزه دا چې دا خپل خاون ته ګوري نه چې بل ته ګوري ان چې د بل په لوري عندم قاصرات او عین غټي غټي غټي غټي سترګي سره لږ کنه ها جانان به مزي به وي او شکلي پیغلي خوري او غلمان به مزي به وي غټي غټي سترګي او کدا څه کنه دا الله په څنګه غټ وای حور عین حور عین نو قاصرات الطرف سوچ کو غره وے ساغ استاد قاصرات الطرف عین لبندون کی د نظر په خواندان او عین خفصو غټ استرګو والا اے حراست الفضیلن می کتاب عصر عاشر عصر عاشر کی یو اصل عاشر کی کتاب نوم دی حراست الفضیلہ عرب لیکل دی اصل عاشر وجوب الغیرت علی المحارم و نحوها یلکه دا واجب دی چې غیرت وکای پخپل لور قربانی او د مسلمانانو په لور قربانی ای کې واقع لیکل دا یو سړی روانو شزا وسره دا شزا ندی کې سړی وته قتل دی او ته مو قتل زایو تخکارک سړی به پیش خان چې پیش پس ما په دریو طلاق او طلاق ہے ندی و غیر مقلد نو چې دریو طلاق دی په ما په دریو طلاق او طلاق ہے چا ورته دومره شسته خزا او په دریو طلاق او طلاق کړل یاره زبردست جواب ورکړ دی هغه یو اترکو حبها من غیر بوزن وذاک لکثرت الشرکاء فی پیشوی وَأَتْرُكُ حُبَّهَا مِنْ غَيْرِ بُغْضٍ نِدْ دیوری دلی رانا زما د دې محبت تدریل اشت سلام دی وذاک لکثرت الشرکاء فی دا خو شاملات دی دا خو صرف زمانہ دا خو دې بل تم ځان کار کی شاملات دی دی شافه د پیش دی وَأَتْرُكُ حُبَّهَا مِنْ غَيْرِ بُغْضٍ وذاک لکثرت الشرکاء فی پیش دی او بیا زبردست مثال ذکر کئ وی وَأَتْرُكُ حُبَّا مِنْ غَيْرِ بُغْضٍ وَذَاكَ لِكَثْرَةِ الشُّرَكَاءِ فِي اِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ عَلَى طَعَامٍ رَفَعْتُ يَدِي وَنَفْسِي تَشْتَهِي وَتَجْتَنِبُ الْصُدُورَ دَمَاءً اِذَا رَأَتِ الْكِلَابَ وَلَغْنَ فِي ندی محبت تم ادری لشت سلام دی کے شرکت تی دا خوشا ملات تی دا زما خوراکو مثال پر بیا کول گی دا زما خوراکو نو خوراک کی چه مچ غرزی گی نو بیا زت اللہ سراک آگا ما دی که مچ غرزی دو زت اللہ سراک آگا ما او بیا دا خوراک پس اسکا کی خوراک پس اسی اسکا کی نو فرمائی د خوراک پس اس کا کی تو یو تجتنب الاسود ورود ماین اسود جمد اسد دا زمری چکل یو چینی تراشی او ګوری چ پدی چینا کی سپیدی ابو تخلقہ تکلا زمری د چینی د خوانه تگیزی خودی ابو لخل نورڑی مطلب داد دا زما خزوا او دا زما خوراکو دا زما سکاکو خو پدی کې مچ غور زیدلې دی دی چینی نو سیدن سپیو بس کلی دی زمریم نزمری اوس دی ابو نه چدن سکل لګی دی چینی نسکل لګی قاصرات الطرف بندون کی د نظرونو په خواندانو باندې بلچا تبن ګوري او غټي غټ سترګي وای صد بغلا ځکنه دا یو معنی ته ملي یو معنی وکړه دا می الہ یو معنی وکړه او قاصرات الطرف دویمه معنی قاصرات الطرف دومره شسته به دومره شسته به دومره خسته به قاصرات الطرف بندون کی به د باڼو او د نظرونو د نظرونو د خپل خواندانو په خپل ځانونو باندې دومره شسته به چې د خاون ببل چاته نظر نکی سر په دې خپل خزي ته بغوي نه بغوري په بلوري قاصرات الطرف تم را دمیا دکڑلا سو مانا گانی شوی دعا دوی درم مانا و مکی او کنا قاصرات الطرفی مانا دادا قاصرات الطرفی خصوص کوا اوہو دا دسترگو دا بانا ندی دا چی اگدی ندا خوان گئی غاٹ غاٹی وڑ وڑ نا چی غاٹ استرگی وی او بانیم غاٹ غاٹی قاصرات الطرفی بانا غاٹ غاٹی اگدو بانو والا بانا بای دسترگو چی دن غاٹ غاٹی استرگی غاٹی نو بانو مسر غاٹ قاصرات الطرفی عین او غاٹ استرگو والا عین مفتی اکبر سب تم کتری دی غاٹ غاٹ استرگی دو اگدو اگدو بانی دی کتری دیو تا تبی او تو گورا کن قاصرات الطرفی عین قاصرات الطرفی او عین عین چه دنو اغا خستو سترگو والا او عین غط غط سترگو والا کأنهن بیض بیض مکنون مانا گانی یادی که شابا کأنهن تبوی چه دی چه دی او خم متوجی شخان خفکی گمو متوجی شخ دروازی دی جنت سور دی اتا کنا دا نعمتون داغی بیان دی او اداوم اتا نعمتون دی اتو دا چوش باری دادی اتو کأنهن بیض مکنون تبوی چی دادی بیض مکنون انڈی دا شترمرغو او مکنون پٹی ساتری شوی محفوظی سورت رحمان کی رازی لؤلؤ والمرجان لؤلؤ والمرجان التا لؤلؤ والمرجان رازی ادلتا بیض رازی ناغسری ادلتا چید ناغسپینی نو ٹھیک تا کنا سوک سپینی خوخی نو سوک سری خوخی پیش دی او باز دا دی چه سری سپینی دواری نو خوخی سری سپینی بای چو تر مرق انڈ آغم ایدک کسی لکا پیش دی کنا با دی بانی او قرطبی وی وی دا دا دی تشبیح ورکڑی دا دا شو تر مرق دا انڈ سرا دا غی پا پتواری بانی پا سکی پا پتواری بانی پا بانو کی دا حوانا دا دودونا اگر بالکل چې دغه محفوظ وي دا چې دې هم د خیرو نه به محفوظ وي او د دوړو نه به محفوظ وي تشبیه ورکړه دا غي سره دارنګي پېشت به دی وانی او کأنهن بیضن تبوای چې دادی ملغلری محفوظ ساتل شوی د امانم ده تبوای چې دا ملغلری محفوظ ساتل شوی دوی مو معنی دام کړی ده سپینی بای سرد زیڑوالی نا او دا خستا رنگ دے لگا چی سپینی او لوگونی زیڑوالی راڑی لگا دا دیر خون کئی لگا معمولی ونی زیڑوالی او سپینوالی او دا بیز مانا پیغلا ام دخا پیغلا نو بیزن پیغلی بای و بیزت خدرن لا یرام خباؤها تمتعت من لہوین بها غیر موجلی سب مولا کی راضی کہنے راضی وبیزت خضر لا یرام خباء ز پیغلی داغی چدن پردی تور غلیما بل سوکت نورزی ماغی سر لبی کڑی چار وان تلوار نہ دکڑی چزر کوا نا وقت دی پیش کر بدی بانی نو وبیز مکنون او کان تبوای چ دا پیغلی دی پیغلی پیغلی وئی او مکنون ساتل شوی بل چابو اللہ اسماس نی وڑللے اے لم يتمثن انس قبلهم ولا نو پیغلی بئی او پٹی ساتری شی بئی فاقبل بعضهم ولا بعضی تسا گپ شپ لگئی مخامق پشی زنی ریزن رو تتبوس کون کی قال قائد جنت کی بگپ لگئی یو ببکی ہوئی ان یو جنتی بھوئی انی کان دی قرین زما یو ملگر ہو یقول ما تبیوی اینکا لمن المصدقین آیتی خامخار تصدیق کون کونا تصدیق کئی دسی شی ایزا متنا کننا ترابن ای جکل امگل شوش من قاوری اڈو کی اینا علم دینون نو ای امگل بس زارا کوری کی اینا علم دینون اینا علم جزیون اینا علم مخرجون اینا علم حاسبون ای امگل سر وی حساب کتاب کوری کی سو مانا گاری مگل لی دریکا نا اس طرح کی گو با سزا برا کوری کی گی حساب کتاب کوری کی گی قال نو ماوتوی چی اوزو خمانم اغو نمان اغو قالا دیبوی حل انتم مطلعون کارا کی گئی ای جنت یو کار کی زمون به رات کار کی پری کی باسل خره دی ور کی خلو ګورم فطلع فطلع د مفرسی غدا کرا اغه وسره باسی دی نه دی به ور کار شي او به پتر کته نو کوزیږي فطلع نقطه تا وا کی دا کرے یار فطلع دی به ور کار شي فرآو فی سوال جہیب اغب اوی نی پا میز دا جہنم کی قال دے بو تبر نوازو کی تاللہ قسم پا اللہ ان کتا لطر دین یقنن تنزدی وچ خام غازد حلاک کڑے وے ولولا نعمت ربی کنوے نعمت در رب زمان لکنتو من المحضرین تو خام غازب ہوئے دے حاضر کڑے شون دا سر پا جہنم کی سنگا چلنے سنگا چلنے حضرت سے لگو ما سنگا چلنے افما نحنو ام ی داسه ندا چې نه یو من مړکی دن کی تبم نه مړکیږي من بم نه مړکیږو داسه ندا یعنی داسه دا کنه سمې وی ډېر خپل وې داسه ندا چې نه یو من مړکی دن کی من بم نه مړکیږو تاسو بم نه مړکیږئ الا موت تنل اولا الا موت تنل اولا بی دمر زمونم بنینا ایو مر مون بان راغل تاسو بان راغل لے او مون لعذاب نرا کور کی گتا ہے مون پا مزو کی تاسو پا گسو کی انہا دا تپا گسو کی مون پا مزو کی انہا دا لہو الفوز العظیم کولا کی دو ایسا کو خاندل دا کو جو سر کے سڑے رہا ہے ریپورٹ ورکی بھی اخوان کی سنگا چل دے وی اینا لمدینون تابوی افما نحن بمیتین یو توجیم یک لنڈا میں گولا افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولا وما نحن بمعذبین تاوی سورت صافاتی وی دا صافات مورا وما نحن بمعذبین ہاں بھائی ان هذا لو الفوز العظيم يقينا داخا مخا دا کامیاب وی دے چې بس مرگ نشته دے او مزي مزيدي پیاشت کړه بدی باندې مزي مزيدي او عذابونه بګی نشته دے ان هذا لو الفوز العظيم لمثل هذا دا قسم موجود پارا فليعمل العاملون فليعمل فلک انا زمشتي کم دے تیرا ولا کوته ان هذا لو الفوز العظیم یقینا دا چه دی خامخادار کامیاب الوی ان هذا له الفوز العظیم یقینا دا خامخادار کامیاب الوی لمثل هذا د پاره د دا قسم مزو اے سمي وي د پاره د دا قسم مزو فل یعمل العاملون دا خولی دی شودو پورا ارے ارمان وہی وزیر بس دا بیٹول جان لوا رہا دا بیٹول جان لوا رہا لمثل هذا فليعمل العاملون وادري دو دا ډیر وګد دي اخر کې دیدار الهي دی بیا لمثل هذا فليعمل العاملون دا پارا د دا قسم مزو عمل دیو کی عمل کون کیا ازالک خیر النزلا دا یختار شو سمیوی دا یختار شو ازالک خیر النزلا آیا داد غرا پمیل مصطوب کی ام شجرت الزقوم تحکم دے دغه مل مصطوب خد نزلم من غفور الرحیم ازالک خیر النزلا ام شجرت الزقوم کنا اون د زقوم اور د چا د زقوم ان اج الله یقینا من غرزول پیدا کړی دی اون لرا امتحان د پاره د مشرکان ابو جالو کنا وراشی کنا استغفر الله راشی وی زعم صاحبکم هذا اذا محمد دی دیوی چ ان فی النار شجره په اور کی بمی وای لا اون بای په اور کی په اور کی ونی چدی والنار غطاء كل شجر وإنا والله لا نعلم الزقوم إلا التمر والزبد او دا دې چې کوم کجوري یادې کنه الته موږ دا بس چې کوچ پيو کجوري بخرو دا اونې چې کوم دې یادې دا کجوري دیو دغه دی دا آیات را لې اے انا جعلنا فتنة للظالمين او حدیث پاک راځي لو ان قطرة من الزقوم کده زقوم یو ساس کې قطرت فی بحار الدنیا دا د دنیا په دی دریابونو کې واچول شي لا افسدت علی اهل الارض معاشهم دمر سخا خوند داغي چې د ټولو خلکو ته ژوندۍ ته روغان شي د دنیا خلکو ته الله دې موت اوسو ساتي فكيف من يكون طعامه سهل وی داغه چا چې دا قسم خوراک داغه خوراکی لگا زقوم داغه خوراکی ان جعلنا فتنه للظالمين ان شجره يقينا دا اون دا تاسو دا نه څه ورغلي چا چا ورغلي او چا نه ورغلي خالص دا نه ورغلي تبي الله اور جری مزدار ده ان شجره يقينا دا اون دا تخرج في اصل الجحيم راوزي او پمز د جهنم کی طلعها داغي میوي چه ده سموي طلعها داغي میوي طلعها داغي سانسانگی کانو روس شیاطین تب وای چې دا سرونه د مارانو دي د مار دا سر ډیر بدرنګ دي ډیر چمکی له دغه نور بدرنګ دي دا سر نه دي تور بندگی اته وای چې دا سرونه د شیطانانو دي تر شیطان سره کوم لري دي خو بدرنګي کی تشبیه ور کړی کی کنه جواب مګو ښا لکه حسن کی چې تشبیه وی خاپیرې دی وای خاپیرې تا خاپیرې کوم لري دي خاپیرې در چین خاپیرې ده دا فکر که دی چین خوابی رای دا نلکه سنگا چی اغا تشبیح پا حسن کی دا دا تشبیح پا قبح کی دا یا دا مارانو سره خبر شولا شیطان ذکر چی پا مانا دا دا رؤوس الشیاطین دوی مانا دا دوڑا مانا گانی دی کانو رؤوس الشیاطین اللہ اللہ فا انہم لا آکنون منا یقنن دی چی دی لاکلون منا خامخا خریب ددینا فمالی اون من البطون رڈکون کی بیدائینا گیڑو لرا ثم ان لهم علیہ لشوبا من حمیم بیا یقینن دید پارا خامخا پدی بانبا گڑون وید گرمو بو بیا یقینن رو پسیر دید خامخا جاننم تر معلومی گی دا چه دسکلو دا پارا بیوزای ترازی گرمو بو اب یا با اور تا بوتلی کی یتوفون بینها و بین حمیمن آن پیش کنا انهم الف و آباء امظالین و جسدا دی مندری اخبر مشران گمراہان مشرکان و کافران و فهم علا ثارم یورون دی داغی پا نقش قدم بانیز غلو علیشول رون تقلید دیکھاؤ دا امو تقلید دی مراد وی سڑیا دا کتاو بتاو دی ریر الاسخا کی خن پا خدا ہوکا ریر الاسخا کو دی ردان الاسخا کو انهم الف و آباء منگ پرید سڑیا انهم الف و آباء امظالین فهم علا ثارم یورون یسرعون سرعان سر سرعان ما یدفع من زاری دسه لکه سړي چې شاته د کور کوي او ورځ پی فهم لا ثار یهرعون ولقد ظل قبلهم اکثر الاولین یقینا کوم راشی مخیر دینا زیات لوم بنی زیات د امم ماضیونه جمهور خطا روانی کنا ولقد ظل یقینا کوم راشی نی مخیر دینا ډیر د عمومی مازیونه ولقد ارسلنا فی منذرین بیسکه مو لګرو په دې کې یاره اون کې پیغمبران وګوره سرنګ شه د اخیری انجام دی ورو شو بی د بندگانو د الله تعالی المخلصین خالص کړي شوی الحمدلله سلور او آیتونه دی وی ښا ته وړه اسما شرم مړنه سلور او آیتونه ډیر شي دي ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون مسلمان کافر سرا قران کې خو دې و پس ولر کو وي در کو بدله هو خو یو دغه غلطه مې بګی صحیح کړی دي برابر کړی دي هغه غرش خدای نه کار کا چې غرشي سړي بګی صحیح کړی دي یو پکې دا چې ولقد نادانا نوح وچ نو نادانو وې مې چې دا نادان نو دې داناو ولقد دانا نوح و دې نر بچې دي پیر مرز په انش وی تبل تر ته دی پیر انش مسلمان قران کې خو له کافر سره وی وی د قران دې خو یو دوه غلطۍ پکې وی وی هغه میته نو باسه لوي سو یو پکې ولقد نادانا نوح چې نوح نادانو هما چې نه دانا نوح ایو داو چې وخر موسی نو موسی علی السلام خرنو وخر رئیسا ادي سار اسلام خرو ایو خدای دې غرق کړي غرش تاسو وای ګاډي وړي وای اس کافر تا ګورا هغه د قران په خون سپويږي لکه د قران خون خدا غا چانه ته پوسو کې چې په قران دويږي ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون او دې ځای نه دویم بیا دی تر 129 نمبر 49 نمبر آیا ته پوری 149 ودا و ایسا چې 149 فیر چې کړو دی باندې 149 او پدی کی تضرع دا عاجزی د انبیاء و انبیاء علیہ السلام دا غی عاجزی ذکر کئی متوجہ شگوارے او دا غی احتیاج اللہ تعالی تا او دا غی دا اقوام ذکر دے دا غی دا اقوام ذکر دے اشارتن او نور عاجزی دا چاہ دا دے و انبیاء علیہ السلام اول دنو علیہ السلام آدم ثانی وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ یقیناً آواز کرو مکت دنو علیہ السلام منگتے فریاد کرو فلنعم المجیبون نسخ قبل ان کی منگ داغ فریاد لرا ونجینا و آلو بچک منگ در راو دد آل لرا تلوی مصیبتنا او گردو منگ اولاد ددو هم الباقین امدی پاتی کی دن کی بدنیا بانی پاتی بدنیا امدی پاتی شور و ترکنا علی فلاخرین او پری خود پنگ بد بانی ذکر حسن پرستنو کی سلامن سلام دی پنو بانی فی العالمین یا ترکنا علی سلام پری خودم په دبانې پری خودم موسو سلام علی نوح پر ټیک کرے او ور نوح ریکی علی السلام علی السلام سورہ خسته خبره ده چې تم ورشي څوک فلان رحمت الله تعالی علی دا ذکر حسن د واری پاتې شي خنه دا علم نبار موزه خا علم وکا خا کلا کلا موکا نن خوي یمان نن بخو ما تاسو کو محمد نن خو نن بګه زنو ما ته لا پاتې لوس سرور باغ کوم به ویتر کوم وسره جنور سم وکړو بشلک ها ډیر کړو تا اه ماشاءالله نن خو زه دلالم غنون بس دار شي نن خو زوم خو ماشاءالله ماشاءالله سره زه په خو بل صبح خير ان شاء الله واما صبح زوام زه به ډیر وام کنه تاسو بلګ پرې دم بده در کات نن خپل سمې برابر وای پېښ دې کنه ودی نو به تاسو ترایا سانو ما او ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون سلام على نوح في العالمين انا كذلك نجزي المحسنين يقينا من دارنگي بدلور کو المحسنين بدلور کو من نیکانو تا انو من عباد المؤمنين يقينا دیو زمون د بندگانو ایمان دارو نا ثم اغرقنا الاخرين بیا من غرق لرستنی وان من شیعتی ابراهيم او يقينا د دلی ددنا خامخا ابراهيم عليه الصلاه والسلام من شیعته دا اتباو دا دنا دا چال اتباو نا نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پا اصول دین کی دا اتباو نا کنا دارنگی پا صبر کی و پا شدائدو کی تکالی پاگا ام راغلی ہوں او پا ابراہیم علیہ السلام راغلی ہوں ناظر رہا ہوئی قائد محترم سے واقع ذکر کے کیا شکر نا بدیبانی وی دا شیعہ سر چیدن آگا مناظر رہا دا مسلمان او دا سنی وی اغدین استدلالو کو ان من شیعتی لے ابراہیم شیع ابراہیم علیہ السلام شیعو ورزنه وخت کې جواب هټټ کې هغه ته او اس جا رب بقلب سلیم امس مرشیو هتا اوس دکر شیګا باندې شوی اس جا رب بقلب سلیم امس مرشیو هتا اوس دغه باندې نریدا مطلب غنو خو هغه عربي ټوک کو جو دوه جواب ورکړي دې غلی شي لگا لگا څنګه چې الله شاه بخاری شه ولا محمد قادیانی وتوي زخو زمانوم چې دین احمدو دا غلام وسره زما مور د مين نه لګول دي او زه هغه ما وبشر برسول یعدی بن باد اسمه احمد هی وتوي زمانوم کو الله دا عطا وسره زما مور د مين نه لګول عطا الله زه الله ان تمه احمد نه لګر تمه پیغمبر نه لګر دې توي غلی کو سړي له خر په هټه کې انخلاوا زدي سره برا کې باسي وان من شيتي الى ابراهيم لازم اسلاف وکړه بھائی دا جواب نه کول کنه تو لاش دا غلام الله خان شه رحمت الله عليه عمر اچره وی ډېر لوی ارامیو ډېر ارامیو دا اچره لا اور سره دې بارے لهو ته به سره مناظری وی نو یواز دا عمر اچره وی غلام خان کی غلام الله خان شه نو خپل غلام خان وکي غلام خان او خنزیر کې سوره پراته دو قدمونه واسته وی ولس قدمه پر پکې دي مطلب ته خنزیر کنه هر رامیو دا ولا وچ دا دا دا اچره وی عمر اچره وی وی غلام خان چې دې لونډي بازو پښتګر مې وایي استغفر الله دې الکانو هغه ته چې تمه وتی کړه کنه بیا مې توبه استلې دا اتایب من اعظم بکمل لازم بلا اتایب من اعظم بکمل لا زمبلا د ګنا نه چې توبه باسي بس لکه ګنا سړي کړی اته ثواب ورکای سړی له ماته ختمه وا وان من شیت الى ابراهيم یقینا د ډلې د چانا د نو علی صلوات والسلام نه خامخا ابراهيم علی صلوات والسلام خیال دې کنه اس جاء ربو بقبل سليم اس جاء ربو کله چې را استمه ورزنه وي د خپل مخلوق نه شرم کوي دا خو مخامخ اوس کوي نو ولې کوي وسره کنه اس جاء ربو کله چې دراله خپل رب ته فضل سلیم سره ما د سلیم ما ناګانې کړې وي کم صورت کې یاره پکا د چې ډایرکټ وي ها شعرا شاه بندرا ما کته چې عرب عرب لا ویل دي اس جاء ربو په قلب سلیم کله چې راځي په ځل سره یریدونکې د الله تعالی نه او دارنګ سالم د شرک نه او سالم د محبت د غیر نه رضیو د الله تعالی محبت پکې او تا پته ده کنه تدنم خلیلو تدنسو او خلیل دی ته وي چای کې صرف محبت ته الله تعالی د بل چا محبت نه هغه ویلې په سورته نساء کې اس جاء ربو بقلب سلیم اذ قال لابي وقومي کله چې دوی خپل پلار او قوم ته ماذا تعبدون په کوم دلیل عبادت کوي دلیل مراد دی کرے افکن آلہتن دون اللہ تریدون افکن آلہتن آلہتن افکن این دو دروغ خدایان تا اللہ نے علاوہ تاسو ارادہ لنہی دو دروغ خدایان تغییر ارادہ لنہی آلہتن وائے کنا افکن آلہتن دا صفت مقدم دے پا آلہ ہو بانے کنا آلہتن مأفوکتن مأفوکتن آیا خدایان ځان نه جوړې شي د الله نه علاوه تريدون تاسو د اراده لري هیڅ فما ظنکم برب العالمین تاسو ګمان دې پر رب العالمین ولی هغه ضرورت نشي پوره کولی هغه تاسو ضرورت نشي پوره کولی چې تاسو نور خدایان ځان نه جوړې دي ورخسته مولا بولا خالص څه وي ولی فما ظنکم برب العالمین تاسو کوم باندې پر رب العالمین هغه نشي پوره کولی تاسو نور دی وړي درو غوړیا جواهر القران کې شته کنه اصل مرجان وګورا جواهر القران وګورا زمو شيوخ د قران وګورا فما ظنکم برب العالمین یو مر مر کې شي پر رب العالمین چې درو خدایانو نیولې دي زم ما معنا فما ظنکم د درو خدایانو د الله نه ایرانی الله تعالی نه علاوه نیولې دي او دغه اراده کوي سوم ګمان دی پر رب العالمین صبر سره کوي تو سره پیږي سزا به در کوي تاسو د الله نه علاوه درو خدایان چې دغه اراده کوي فما ظنکم رب العالمین اوري غته وشه راګیدا فما ظنکم برب العالمین فنظر نظره فی النجوم فنظر نظره فی النجوم قتل وکړو قتل پستورو کې الکا مزید کی تحقیق اور ہے تحقیق اور حدیث پاک کے راضی لم یکذب ابراہیم الا ثلاث کذبات امین اللہ مولا سے وہی مندا معنی بکو چې دروغ نه دی ویل ابراہیم اس ته مگر دری درو الکن دروغ ہونے کبیرہ ده دروغ ہونے کبیرہ ده انبیاء خود ګنون نه پاک دي کبیرہ صغیرہ ده دلتا معنا دا نه دا ظاهری دروغ د هنر دروغ نه دی دی ته معارض الافعال وی رستم شسر رحمت الله علی سوره انبیاء کې لیکلی دی رد پد کې هوی نه نو دارت پد دی دی ته معارض الافعال وی څه وتوی معارض الافعال ظاهر یو معنی قریبا او بعیدا بلا معنی او مستعمل استعمال کون کی بعید معنی واخلی او مخاطب قریب معنی واخلی هذه اختی هذه دا زما خور دن خوری وا اغا فرعون دا واغستل چی دا زما خور دن دا معنی واخلی او دوی دا زما مثل دا نو ٹک تا کنا مثلی وا کنا موحد وا کنا دارنگی بل فعلو کبیرهم توجیحات پر انشاءاللہ لتا حکم دا چی چا کر دے اگر کر دے خو کبیرم حاضر اگر خیال داری چی دیوی چی دی غٹ کر دے اگر دا چی چا کر دے کر دے نر سڑے دے خو کبیرم حاضر پس علم انکان لینتے کون نا پکی مشر دے حضر دن تا پوسو گئے پر دیکھو رکے شوی دا غصی دلتا فنظر فی النظر فی الزوم دا چی ہو قتل دا اگر خیال داری چی خان دے زمنگ سطور والا دا غم انی لکا سطور والا کرشمی منی ایسی طرح پسستو مکانا نو فنظر نظرتا فی النجوم فنظر او فقال انی سقیم دغی خیال دادے چھ دے سطور نے معلوم اکنے چھ زبی ماری اما او دی کرشمی منی الان کردم اطلب داو چھ انی سقیم ستاسو دے شرک کول دو وجن زبی ماری اما او شک نشتے چھ ہر پیغمبر پا شرک بیماری کی خپکی گی ہر موحد متبع دے سنت چھ دے اے پا بدعاتو پا شرکیاتو خپکی گی بیماری گی فنظر نظرت فی النجوم پیش وی فقال انی سقیم فقال انی سقیم او کدا سے معنی ہوگی سقیم اسم فاعل دے کنا نو مطلب دا دے چھ انی سقیم زو ما بانی بیماری راتے شی لکا نو ٹھیک تکا نا ہر پیغمبر بانی بیماری راتے شکلی شرات دے او انی سقیم درے ما مانا زبا چھ دن اغا بیماری گما مراد تینا بیماری دا مرگ دا مڑکی گم با نو ٹھیک تکا نا کل دو نفس زائقت الموت تے کنا اغی تینا دا بلا واغستل اخپلا او دت اخپلا واغستل انی سقیم انی سقیم تدبرو تدبرو فی النجوم ولست تدری تدبروا في النجوم ولست تجري ورب النجم يفعل ما يريد تدا تو چونه فکرو نه کوي تدبیرو نه جوړای چې ستوري دا کارونه کوي نه نه نه رب د نجم چې څه کوي نو هغه کیږي دا خال چې سی زبردست تماره ته حکم اشکال ورده پي په ځان لګورا اکل هغه توجیه وکړه نه دا توجیه د زما ظاهر ادا دا کتا سو اخلی خو اخلی کنا اخلی جو اخلی فنظر نظرتا فی النجوم تفسیره وکړه تفسیره فستورو کی شارح یم کنا شارح یم شرح یم د ابراهیم علیہ الصلات والسلام قوم د بتانو عبادت هم کو نه غو ولمات کړی دی خود نرس پوگ میں سطور و عبادتی ام کہو نو حاضر ربی حاضر ربی حاضر ربی اگا تفسیرہ ام کڑی دا تفسیرہ اکڑا چی دا آلیہ ندی ندلتا سطور و تخو تفسیرہ اکڑا لا حقیقتی و تخکارہ کو بوتان والا ماتی دلتا رسول بوتان و خبر دا فنظر نظرتن فی النجوم فنظر نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم فتولاو اگی لڑل ددنا شاکون کی چیزی چی میری تلڑ شو دے نا جوڑا دے فراغ نو دے راغ شام زرو آمانا راغ دے داغ راغ نو دے فراغ متوجی شو الہ آلیتی امددی آلیہ اوتا فقال بیوی علا تاکو خرائینا خرائینا دعوت اتسوئی تحکمان وی خان او خطاب مقتضی دے سمعی دے فهم دے ولی اگر پوید لو ابو تر پوید لو او ریلی خطاب مستلزم دې نه لګا نه چې تاسو السلام علیکم یا اهل القبور بجوړه غاوري فقال لا تاكلون ما لكم لا خبري ولا کوي وای تاسو خبري نه کوي بوتان ته راغل دا غيغه د درګاونو غزا ته مشورې په وجه لا فراغل ضربا باليمين آی ابراهيم عليه السلام بوت شيکان دي بوت پروش نه دي بوت شيکان دي فراغ شورې په وکړه په وحل سره باليمين مضبوط تاس توس دي هغه ټل په دیوګه باندې دا کې خدو تبر گئے دوی مطلب فضا پا ضربن شوروش پا دی بانی پا وحلو سر بل یمین دو وجید قسمنا قسمینو کلی تلا الاکی دن اسنامکم فقد انتو تاسو بزئی کنا لازا رزا برابروم قسم پا خدا چی برابرومی بل یمین دا قسم دو وجید نئی شورو پا وروا چولا لکساتو درگا اغی لل میلی تاو دا اوڑ ترست دپلائی اپلائی بیوالی روالی رالو شرالو چې ګوري وځي چې سپې می ماتي دي چې سم ماتي دي ګډوډ پراته دي دا کار چا کړی دی دا بغې د پنځیر نه ول څنګه شي کولای دا باغ کړی نو دا په پنځیر نو کار دی ولکه به زدا کنه خبره کوم نو خدای باندې ګانو فاقبلوا الی زفن راروان دشته ته منډي والی ها اور مکالمه سورتی انبیاء کې راځي لقد علمت ما هؤلاء ينطقون دي خبر نه کوي غاتي اتعبدون من دون الله قال اتعبدون ما تنهدون او ابراهيم عليه السلام آیا تاسو عبادت کوي دا چې توګي په الله سونو باندې والله خلقكم وما تعملون الله تعالی تاسو پیدا کوونکی دي وما تعملون او دا تاسو چې کوي هديم پیدا کوونکی دي قالو نو لو بنيانا پیشت کرو دی والے اوی دی جوڑ کی در آبادے اور دیر سخ متکبرو فالقو فی الجحیم واچو دی لر پا گرم ورگی القو متکبرو کنا برنے اغرد ہوئی تاسو تا برکی نہیں تماشا کوئی تاسو دیو تکبر کا غور ہوتا فارادو بی کہدن دی ارادہ اکڑی براہیم اسلام چل کولو او تکبری کولو فجعلنا من اسفرین برختلو کتم را غردو فجعلنا من اسفرین زی اٹک کو مزل برن روان شما سبحان الله دبر در روان شم ډیر زبردست خبره او دیدل دبر نه کتر اورزم فجعل الله بالاسفرين کوم دی چې دنا الله اني وقال او ابراهيم عليه السلام اني ذاهب زخزم الى ربي هغه د زما رب ما ته حکم کوي سيهدين ما ته بلار کوي او ربي رب مي حب لي من الصالحين راك ما ته من الصالحين نه قانونا فبشرناه الا تفسير منير نظر را تفسیر منیر رب هب لي من الصالحين رب مي راك ماتا من الصالحين ده نیکانو نا فبشرناه بغلام حليم نو مونږ زيره ورکدلرا بغلام حليم فالك حليم صبرناک سرا چا سرا صبرناک سرا بغلام حليم فبشرناه بغلام حليم من زیر ورکت لرا پا آلک چیدن اغا صبرناک سرا خام توجیشا دین مراد سوک دیں اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام پا دعا سرا پیدا دی اسحاق علیہ السلام بغیر دعا نو پیشتی کنم دیبانی دیم دا ندینہ مراد چه دن آغا اسماعیل علیہ السلام نے زکا چه دا غلام صفت کل حلیم راشی مراد تی اسماعیل علیہ السلام نے او چه کل ندی غلام صفت علیم راشی مراد تی اسحاق علیہ السلامی دلتا حلیم راغل لے سراغل دے حلیم دا یو مسئلہ ہو رہی او پا دیبانی بحثو نشوی دی زبیح سوکو زبیح اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام چاچ اسحاق علیہ السلام خبر کړی دا کنه چې اسحاق علیہ السلام دا خبره د تحقیق نه خلاف ده دا کمزوري خبره ده دې خبره پېښې او کوم روایت چې دې په اړه کې راځي اغا سردر ضعیف تے آئی کہ علی بن جدعان دے اغا ضعیف تے ظاہر دو قرآن کریم نے دا معلومی گی چھے دا زبیح چوکا نا چاړه چې په خوده شو د اسماعیل علی السلام دی. تاسو وګورئ د ذبح واقع مخکې د دغې رستو بیا راځي 112 کې وبشرناو به اسحاق نبی من صالحین وبشرناو به اسحاق نبی من صالحین 112 وبشرناو به اسحاق من زیر ورکړه ته په اسحاق بانی نبی د کامیابونه. عمر بن عبد العزيز رحمت الله تعالى عليه عمر بن عبد العزيز رحمت الله تعالى عليه د یو يهودي عالم نه تپوس کړی دی. يهودي عالم نه ورته وی من الذبيح د اسلام راوړل دی رسول اسلام راوړل دی يهودي دا ذبيح څوک هغه دی ذبيح اسماعيل خدا مونږه مشهور کړی چې ساق دی ودی زکه چې نبی رسول الله والسلام خو په اولاد د اسماعيل اسلام کې وکړه نو مونږ کمال ځان ته بوته چې د تکمال لرنی دا مونږه مشوره کړی دا یعنی دا د اسحاق علیه السلام د ذبیح کېدلو خبره چې دا کنه دا اسرائیلیاتو نه ده دې خبره پېښې وای کنه. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اغاصۃ الاحفان کې وایي نقود دې در نقل کړي ویږي کې داری چې ذکر فی التورات اذبح ولدک فریدک اسماعیل شب علال کا خپلغا یکتا یکلوتا بیٹا چاگا اسماعیل دی. قرطبی کی دی اسماعی سیمنا اگا وی ما دا ابا عمر بن العلا مشہور نحوی دی اگا نمی تفوزو کہ میں ذبیح سوکتے وی اگر اتووی این غربا عقلو کا حقل دی چتا تلے دی ومتا کانا اسحاق بمکہ مکہ کے اسحاق چتا ہو وینما کانا اسماعیل بمکہ مکہ کی اسماعیل وہ هو الذي بنى البيت مع ابيه کورچ جوڑو بیت اللہ اسماعیل علیہ السلام جوڑو کہ ابراہیم علیہ السلام جوڑو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام جوڑو کنا والمنحر بمکہ او منحر په مکہ کې دی نو دا د نحر خبره د ذبح خبره د اسماعیل دا تر هغه حدیث یاد کنا دی یاد انا ابن ذبیحتین انا ابن ذبیحین زویمه دا غچا چې په هغه باندې علی حکم شوی دی عبد الله او بلسو اسماعیل علیہ السلام کیسے کرا کلا و رب البیت ذی الانصابی ما ذبح عبد الله بیت تلعابی ان لنا مرضا فی الخطاب لنا اخوال صدق قوسود الغابی تا تما بیت او تایر کڑی دی یار مس کہلا بار دی ویلو پورا واقعہ میں ذکر کڑی گا چ عبد المطلب نظر کړو او بیا چې دنا رونو پسې را پاسېلو نو لسته زوخانو سره دا کول پسې لوخانو باندې بیا خیر کې دغه راوته نو سوخانو باندې سلو خانو باندې دا تفسیر ضروري التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ده أستاذ الدكتور وهبة الزحيلي أو فديكي صفحة 117 قصة الذبيح قصة الذبيح بيابي 118 كي باس كي من الذبیح وی ذبیح سوکتے من الذبیح پیشت مطلب بانی دا باس بزان لبیا او گوری او دا ما چکم تا تا دا قول نقل کدام شتلے انا ابن الذبیحین اموی ادلت اخرا کی او دا رنگی چیدن سلے ومنها ما نقل عن الاسمعي انه قال سالت ابا عمرو بن الله عن الذبيح فقال يا اسمعي اين عقلك ومتى كان اسحاق بمكه وانما كان اسماعيل بمكه هو الذي بدل بيت مع ابي والمرحل بمكه ايش مطلب باني داد اوغت باس کر دے پدی بانی صفحہ میں دل درکڑا دی زے بارے بتدا لوگوری دا جل نمبر دی ما سره دولسم او صفحه مې نظر کړلا 117 او 118 دا سی بدی 119 پوری مخکی بزی او پدی که دا دلائل پدی بانی ذکر کردی چه بایی زبیح چه دن دا سوکو اسماعیل علیہ السلام کارتل دا پروت تیرا بیاد اللہ گورا اچھا بایی بشرناو فبشرناو بی غلام الحلیم فلما بلغ ماو سایا ارکل چه او رسیدو دغ غلام معهو دد سرا یعنی دد پجن کی السعیا واشلی کرم دی بانی او رسیدو دد سرا دیار لسو کالو تا سعی اے د دنیا پا کار کی وزر کار کولیشی بچے خود پلار سر ہو ردی دا پاری چی دے رو رسی چی کار کئی کرا بھائی او دعوت پا کار کی دعوت دیار لسکلن شو پیش دی کار سر کولو تا استعیا کار کولو تا کاری و سر کولی شو قالا ابراہیم علیہ السلام و تووی تراتا بگانا بیا بنایا پورا واقع میں پو حدیث پاکی رہ دی یوز اللہ لے اغنو بلد اللہ لے اغو درشل بدل کا خدت لاغا کا اغنہ شکری کولا ادا بل درشل دیو ساتا چھے بلد اللہ لے نو موجود دی لکا موجود دی غشی برابر ہی سلامو کو پیشت کرن بدی بانی او دا چھے دن سے دی یو بل سارا گڑا بڑا اکڑا لا حق کو لے لکا ابھی آتی بچی دا سی ماتا حکم دی دا لالو رو میں اس کی بتر آتو نو وطوی دا سی ماتا استاد علالو رو حکم دی پیش دی ٹھیک تجی بالکل صحیح دا یا بنیا انی ارا فی المنامی انی ازبہو کا فانظر ماذا ترا فانظر ماذا ترا او داما چتا تصوی کم حدیث میں ہوئی چتر آتبا سبحان اللہ نو ریاض صالحین کی حدیث نمبر دی ریاض صالحین حدیث نمبر دی 1867 دا ټول واقع راوړی دا بیا به ځان لو ګوري آی کی راضی فجاء ابراهيم بعدما تزوج اسماعيل يطالع تركته فلم يجد اسماعيل فسال امراته عنه فقالت خرج يبتغي لنا چله دے کار کی جون سنگ دے بد جون دے نحن في ضيق وشده وشكت له قال فاذا جاء زوجك چ خاوند دی راشی زما سلامت وای او تو وای چې درشل دی بدل کی چې اسماعیل اسلام راو رسیدو سوګره غری ونو اسی محسوس کړه دا یو یو بډا راغله یو یو بډا ها ستاسو څخه نو کا او څه دی وای و دا څه وای چې سختی دا وې سو سې تیر تکړه دی وی او ما ته وای چې سلامت وای او تو وای چې غیر عتبه تبابک کوڑوڑی دی فروڑ درشل بدل کا وی زاکا ابی دازم اپلارو جی نہیں زاکی ابی وقت امرنی انو فارق کی ما توکم گی چتالا جدا شب طلاق الحقی بے یعنی زہ شب فطلقها و تزوجا منو اخرى طلاقی والوار کو ابی ابل نکاح اکڑا لا بیا چرا لے خشت جن دے زبردست خوراک وخی خوراک تے ہو زمزم و بدی بی اللہ مبارک لهم پی اللحم والماء ابراهيم اسلام دعا وکړه په وخه په بو کې ور برکت واچي غنمونه کې نه دی لوم دعا کړی و او یا ساته صرف وخه چوخري کنه او په بس اوس کې ګډه بد خرابيږي خو په مکه کې تشه وخه بس اخرى او د پاسه به زمزم او بوس کا کزرس تا ګډه خراب اٹل جوای هو نه خرابيږي ابراهيم اسلام دعا کړی خبر پیږي کنه دا وګت حدیث ته بخاری شریف کې نو پای کی بیا دا غو حلالو خبر چې اگر راضی بدل چې کر را لا دا حدیث بدل بیا چې دا غو غوري مارته حواله درکه ماشاءالله خیال لشتي ګرځم التو ګرځم او صفحه می درک نه بھائی حدیث می درکو 1867 بس دک حدیث نوڑی کا 1867 فلما بلغ ما وصل يا صالحين فلما بلغ ما وصايا قال يا بني اني ارى في المنام بجوريا زينم په خوب کې نو خوب د انبیاء چې دا وحي وي اصله ته خوب کې څه وی نه و ته بیا چې زبر تعالی له ملګا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خبره کوي من نظر ان يذبح ولده چا چې نظر وکړي چې زما کدا کارو شه بچي بوجنم فليذبح مکانو کبشا دا به دی یو ګډر لالکی ابراهيم عليه السلام د اسماعيل اسلام په منګړه لګړو فلما بلا ما وصايا قال يا بني اي بچوډي هميشه وکنه اني ارى في المنام يقين زينم په خوب کې اني اذبحك خالص سي بوي ذبح کنه ویل ښه اني اذبحك ان او ان مصدر تعويلي کنه یو مصدر صریحي وي ايو مصدر تعويلي وي ان خپل مطلوب بتاوی د مدرسې سره ګرځي کنه ګرځي اريد ان تحسن الي اريد احسانك الي کنه نو اني ازبهو کا کمزدري صریحي لیدلې وي علالو به خو مصدر تعويلي دي علالوم دي نو علال کړي مې کړه خو علالوم نه چاړې به خو دي وکړه اني ارى في المنام اني ازبهو کا کاش ته د سخنتي والی پیږي پېسو اني ازبهو کا او دازه تاسو غیر تر په تراو کې جواب امانات د خپل سوچ کوم دا څه خوان راکې کنه چې سم مزر الله کې لګا بڑا مزه کرسي اندر خو ادبیا چې دنو لکه چې کامل پېښه باندې بس زبردست چې دا تاسو دا ګاډي دي تاسو مال ډېر مزه دا غټ ګاډي په موټر وی روان دي کنه موټر وی او دې دغه 600 کې دی وړي کلا دی وړي کلا 600 کې چې خاطه الله شي کنده څه دکی درکې کا درکې کا چې هغه څنګه نو شترت شي کنه دې ته ورته وشي لګا ارشا ایتا درکی گاڑی بیال تاکی بل راشی نوات دا جائے گی دیر مزہ کی بڑا مزہ کرسی ویسا شی سے مجھے قرآن میں دیر خان بے کہو دیر خان بے کہو فلما بلغ ما وصایا قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک اس بیخی کنی بیخی انی ارا فی المنام یقین ازا پا خوب کینما انی اذبحک فانظر ماذا ترا خوب د پیغمبر خو وحی وی نو څنګه درځنه پوس کوي تب اوس کوي فانظر ماذا ترى متوجه شه دا تب اوس د دې پار نه کی چې دا کار نه کوم کومه حکومت کومه حکومت خو یو چې د ابراهیم علیه السلام د بچی اسماعیل شان ښکارې شي پلار پیغمبر زوی پیغمبر د خیر وغه شو یا هم خي پېن شوې د خیر وغه شو یا هم اغم داسې بچی دی یا اب تفعل ما تؤمر دا جیز دا خبر نه چې دوست ته تا ته ما لا لا یو دا چې کار کاوه او دومره چې دین علم دی وسره دومره علم یا اب تفعل ما تؤمر ما ترانه وي چې ته خوب کینی ما تؤمر ته پیغمبري او دا پیغمبر دی پیغمبر خوب امري دا تا ته الله تعالی نه امر دی نو ته وګوره وره یہ فیضان نظر تا یا کہ مکتب کی کرامتی سکھا دے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی نیا دوئی دوں پیش بھی یہ فیضان نظر تا اللہ دے میرا بانے فیضان انو یا کہ مکتب کی کرامتی خمکتب دائی کرامتوں سکا دے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی اسماعیل علیہ السلام وڑی کہ اونے دو یا دیار لس کلنے دے او دا فرزندے چے دے دا بچی تو حق ادا کئی دریم زل چوام یہ فیضان نظر تا یا کہ مکتب کی کرامتی سکا دے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی بلا دا اتو کی دا چې که پر رضا صلاح تیار شي که نه نو کار به یو شان چې پر رضا صلاح تیار نه شي بیا به کار نو ابراهیم علیه السلام دوست ته خدای دی خو د غیب نه خبردار نه دی په دې نه دی پوه چې اوس دې رضا دی که رضا نه دی نو اول ته معلومول کوي چې که رضا وي نو چې یوه طریقه وي او که رضا نه وي بهبره نیسه م تړم به نو بهبره طریقه ځکه ته پوستې نه کوي نور دانه چې کار یې نه کوو انی ارا فی المنام انی ازبہو کا فانظر ماذا ترا قال یا ابت فعل ما تؤمر ما تؤمر ستجدنی زد چی بیاب مویمال تکبر چی تنشی فی انشاء اللہ او تکبر انشاء اللہ انشاء اللہ او تکبر نشته دی یواز زدا سینه مغوره نن صابری نورم دازشتل صبرناک زبم د صبر کون کو نایما فلما اسلم کله چ دواړه تیار شولو د الله تعالی حکم توتلو للجبین او وی غور زودلرا وی پر زودلرا وای چودلرا پډړه بانی ال جبین پډړه بانی نو وانا دیناو ایا ابراهیم आवाज کومندتا اے ابراهیم قد صدقت الرؤيا نادهنا بقول ايا ابراهيم دا په کیسه مقدر وای کنه دا ان تفسیر د مفعول به مقدر کایو من आवाज کدتا دیو خبري په خبري سره چې اے ابراهيم یقینا بالکل رشتیا دې کلی دلی دي سمي وي یقینا بالکل رشتیا دې کلی دلی دي تا چې سلی دلیو نو هغه دې بالکل رشتیا ګر انی ازبهو کا انی نو کار هغه څه کړو شو هغه لیدلې د رښتیا کړو ان کا ذالک رجل محسن یقینا موږ دا کارانګي بدلو ورکو نه کار وتا ان ذل اول بلال مبین یقینا دا امتحان سرغن وفدینا او موږ ایواز ورکو موږ د پزای بانی چاته وفدینا بذبح عظیم قربان کوم ددنا قربان کوم د پزای بانی لوی ذبحه سبحان الله وفديناه بذبح عظيم ما ندي هذا كده وفديناه او موږ چې دن هغه په بدله کې مور کو دي پدیناو چاته د دې اسماعیل علیه السلام په بدله کې مور کو لوی ذبحه او ذبح عظيم وتوي لجسيل وي ولوي ګړو يو يا عظيم القدر زکد پیغمبر پزایبانی اے د پیغمبر د زوی په ځای باندې او پیغمبر ته چې دنو دا غړ را وستره شو پېښته اوه کم نبیو هغه نبیو چې هغه د سید المرسلین داغه خاندان داغه نه دي په تاسو خپل جنتی غړ دي نو چې بني عظیم القدر کنه مطلب دا د ذبح عظیم جو سیغه ټوا یادار چې قدرن قدر په لحاظ سره غټو عزت په لحاظ سره یا عظیم متذکر وای چې عبادت چې کرن عبادت به شي نه دی پایا کنه به شي کنه دی او درې وخت چا خورلې وي نو حامش کې لیکلې دي پدا کې جلال په حاشیه باندې اکلہ الطیور والوحوس مرغو خورلې وي ها دې دې وخت چا خورلې وي مرغو خورلې وي زناور خورلې وي وفدینا بذبح عظیم وترکنا فی علیه او پر قدم بدبانی ثنا حسن خست ثنا پرستانو کے سلام سلام دی پر بیمر سلام مانی دا کرنگے بدل کو منے کانو تا یقینا دیو زمون بندگانو کر ایماندارو نا سمے ہوئے لک انا الرجل سڑے خزیم نو کر ایماندار کے اوشر نو بے اسحاق المؤمنین دے کنا زیر ور کوم د پ اسحاق علیہ السلام باندې پیغمبر د کامیابونه و بارکنا علی برکتونه جو په دوانی ابراهیم علیہ السلام باندې او پ اسحاق باندې او من ذریته ما او باز د اولاد د دینه محسن نیکانو او ظلم کوونکی په خپل ځان باندې ښکارا معلومه داش ولا چې شرارت د چا او نقصان دا صاغرو دا د اکابرو د لویو په عزت کې څه نقصان نه پیدا کی الکا نقصان د اصاغرو ګناونه د اصاغرو دا اثر نه کوي په چا باندې په اکابرو باندې فلکه نوح علیہ السلام چې هستی وا او دا غزوې ناکاره نو سنو سن نوح علیہ السلام مریو ادم علیہ السلام چې ته هستی وا او قابل تو ور ناقابل وو دا څنګه ته اوس لوی عالم به خو زوی دي ناکاره شي دا ستاسو علم کې څه نقصان نه دی تا خپل مهنت بکړي مخه ته چې نه غسه دي ادا الله تعالی خو حدا اذن فی تورا محسن و ظالم النفس مبین ولقد مننا علی موسی او دې کتلو ابراهيم نوح عليه الصلاه والسلام ابراهيم عليه السلام اسراش موسی و هارون ولقد مننا على موسی و هارون یقین من احسان کرو موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام باندې ونجه ناوما وقومهما من الكرب العظیم من خلاص اور کرو دیتا قوم دیتا دلی مصیبت نا ونجه ناوما وقومهما من الكرب العظیم ولی فرعونانو غرتلو دی بچل کنا ونصرناهم من ددی امداد کرو فکانهم الغالبین نودی عبدی زورور کی در کی و آتینا و کتاب المستبین اور کڑا مندی تا کتاب المستبین سرگن المستبین خکار واضح البلیغ فی بیانی و التورات او من ارکاد بالعظیم غر کی دلومو او دا فرعون مظالم و مخا ولکا دا فرعون سو مظالم من ارکاد بالعظیم وهدينا الصراط المستقيم او موږ خوده لري ودي ته نه غلاره لاره برابر وهدينا الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الاخرين سلام الله عليهم سوار ان غدا كن المسلمين انهما من بعد المؤمنين بل پیغمبر وان الياس لمن المرسلين ايقن الياس خام خاد لي گلو شونو الياس ابن ياسين دا هارون عليه السلام هارون اسلام په اولاد کې بني اسرائيل ته لګل شوو چاته لګل شوو بني اسرائيل ته لګل شوو یقینا ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام او دوباره کی دا مشوره ده چې دای چې دنه جنتیان له جامع غنډي دا سی مشوره ده ښا پېښ کړم دی باندې وان الیاس علی من المرسلین یقینا الیاس علیہ الصلوۃ والسلام هغه غلو شونو کله چې وې د خپل قوم د حالات تکون آیات اوس د شرک نه بچ کی اتدعون بالا تایوبتو او شل لا سده چه دن زراع دی تا زراعوی شل زراع دی اگدو او سلور مخونه او سلور مخونه چار سو ددو دغو دا من جوران اوٹ بوتو لگا او دی چه دن اگا شیطان براتو او دی بعل بوتا بندنتو او دب دان تا چه دن اگا سبیوی سا خبر بکول خلق بپایوانی گبرا کیه دو اسم بعل بک چه ده کنه بعل بک بعل او بک بک ده بچانو بعل ده ریبوتنم کلی پا دیوانی مسمع ده پا شام کی من بلا ده شام ده شام پا کلو کیا کلی ده ندادتا منصوب ده اتدعون بعلا آیا تاسو رامدت کوئی بعل بوت و تدرون احسن الخالقین او پریدی تاسو خستا پیدا کونکے اللہ چه رب ستاسو ده رب ده بشرانو ستاسو لنبنو ده ندی بیا بیا درو جن کود لرا فإنهم لمخزرون یقنن دی خامخا حاضر کرشول لمحضرون یقینا دی بخامخا حاضر کرشو نوی عذاب تا کنه الا عباد اللہ المخلصین یقینا دی بخامخا حاضر کرشوی نی عذاب تا مگر بندگان اللہ تعالی خالص کرشوی او پری خود منگا پدبانی پرستانو کی ذکر خیر سلام دی پی الیاسین بانی الیاسین پیش کنه الیاس علیہ السلام بانی یا آل یاسین میو قرآت تی نو آل یاسین یاسین دے پلارو کنا الیاس ابن یاسین نو پا آل دی یاسین بانی انا کذالک نجل محسنین یقین مگدہ کرنگی بل لورکم موحیدین انو من بعدین المؤمنین و انا لوتان بل پیغمبر یقین لوت علیہ السلام خامقات لے گلو شونو تفسیر بھی کرنے دیکھا نا بھائی و نجینا و آلو اجمعین الا عجوزن مگر بڑے پل غابرین سمت دمن آخرین بیادام و اورا حلاک مکڑو الاخرین اغا نور الاخرین اگر استنی اخرین پاتی تاریخ کے پاتی عقیدہ کے پاتی و انکم لتمرون و علی مذبحین او یقینا تاسو خامخا ورتیری کی پدی باندې اے مکی والو سبا مالی خطاب مکی والو ته او راو پس کی پدی باندې راضی تاسو پدی باندې پشپی افلا تاقر ایت عقل نہ کار نہ اخلی یقینا یونس علیہ السلام خامخا دلی ګلو شونو اذ ابقا کله چې د لاړو ان خپل کې مشهون اوت دي متوجي شه یو خو د مدودی دیونه خبره ده داسې د ځان ته مجددي مورخین چې نو صلی الله علیه وسلم په منصب د نبوت کې خطا یې کړی و دا خبره خطا ده دا صحیح نه ده نبوت د منصب کې خطا یې نه وکړي یا خدا و د شریف قران رحم الله را ادا ده چې بس دعوت لته لیدل کا دعوت لپګشته کی بیا دوبی دوبانشوانو خسنه واچه ده چه چابان روطا بدراواتو او دیمه داده چه اصل کی د دعوت ورک خپل قوم تا او اغی او نمانو نو پیغمبر تا خو اللہ بیا وحی راولی گی چه تا اس اوزا ده تیلاوی لی نو او دیوواتو نو چه وواتو نو کشتای تا سور شو کشتای پا دوبی دو شوا نو خسنه واچه دا خسنه دا اغی پا وقت جایزو زمږه تاسو نه چې تاسو خسنه بچ سره وکړه غورځه بس ټول دې ډوبې کې ټول بچ خدای بچ دې راځي کنه اذر چې تاسو دا کار کوي خسنه بچ یو غورځو کا تا دا دایي شریعت خبره ده قرآن زبردست کتاب دی هوبای ته لګو ورزار پیه کا نو سترې بنا ورځای ک سترې دوه ورځې به راغونډولو چل چې دل درځي ک نو زه به راغونډم پېشت کړه بدی باندې نو دې لاړو نو کشته چې بډو بيدوشتن وی وطن پکې داسې دي چې د خپل مالک نبی جات راغله دي انا بس هغه خسړې اچو چې کوم یو وکاو ورځو پکې هغه پچارا وتلا پد باندې زله به کېد نه چې دا خو د حضور سره نه دي بس د بخبر اوردانګل چې اوردانګل به یو تخلي وره بس به یې تخلي تلاړو اوس واقع تا وره عاجز الله ته فریاد کړې دي الله ولا فریاد قبول کړې دي خو تاسو وګورئ دانه چې منصب د نبوت کې خلاف ورزي کړې ده لامن المرسلین بیا هم د پیغمبرانو نه دي لامن المرسلین وان یونس لامن المرسلین اذ ابقا کله چې په منډلاړو لاړو کیشته ډکیتا حسن واچو نشد د خاصن وبایلون ګونا نو یو نونه کدل را مې او دیو ملامت تکونکې د خپل ځان نو کنو دی د پاکی بیان اونکو د الله تعالی نه خو مخادو او درنګ تیر کړو په هټه مې کی الایو یو بصور په نبد نو بل راي واچو موږ د نر اړه باندې پډاګ باندې او دیو نا جوړ کمزورې ځکه د مې په هټه کې دن نو زرغون کړم په د باندې بوټې د کدو بوټې دچا د کدو د کدی دو اے داونه پانه پلان ده کدو او د دې سورې وی یخته بلنه په دې مچ نه کینی دا د څه غنی غریونی مچ پینه کینی لاندې دیو د چ مچ پینه کینی می یقین د نبی اسلام کدو دې خو خو کدو نو دا ا انس وی دا وخت د بابا س کدو سره مين نبی راشه نبی اسلام واسي کرځي د بابا سي په کاسا کې کدو پسي وار صلی الله علیه بیت ماشاء الله مال سه په الله راو کنه مینو د خپل خور راخو لګا خړل دې ماشاءالله دا برکی دې دې کې حق کولې راړو موږ دا الله او مو کدو خشه دې الوه دې راغې غړانګې په کېمشته دې کدو الک کالو خانه په کېم دې اورټ دې زبردست فدوذ او بلایو سقيم قامت نال شجر دې میقت و ارسل الله الى مئات الف ولي ګمون دلرا سلو زرو تا یو لاکھ لګنا بلکې دین هم زیاتې دې چې نسینه سره سره جوړېدل زیاتې له فما فامنو د ایمان راوړو همتان او الہین سورت یونس کې ونور واقع راشي چې کله یونس رسول اسلام اوته دلته قوم چې دین هغه پیښه چې پیغمبر خوته دي بس الله ته بزاره شلو عذاب لا راغله نو بس اړو بن شو یا ښکار شو خو بس بر شو دا توبه دا قبول شو نه عام توبه دا عذاب په وخت کې نه قبليږي خدای دې یونس رسول اسلام د قوم خصوصیت او الا قوم یونس تفصیل به ان شاء الله تر راشي فمتان او الہین فمتان الہین پدی بیش کنا فاستفتیم دی دن درین باب دی درین باب دی دو باب خلال کنا او پدی کی د ملائکو د جناتو حال راو پس کئی او دارنگ زجر دی مشرکینو تا مطالبه را دلیل دا غینا او بشارت و تخویف تی او دعوت سورت تا فاستفتیم تا پوسو کرد دینا فاستفتیم او دی تاوی متوجی شا دا اشاره دا قبح قولی تا قبحی تپوسو کر دینا علی رب کرباناتو آیا رد بزیدنو ندی او دی لدی زامن عجیب خبر عجیب قول کوئی وی ملائک دا اللہ لنو ندی زان اللہ زامن خواہ خواہ اللہ لنو خواہ خواہ ام خلقنا الملائکت ایناسا دا قبح نقلی دا قبح آیا من پیدا کری دی ملائک ایناسا خزی و ام شاہدون او دیو حاضر تاسو حاضر ویچی دا خزی دی پر جنو بولی دلی دی کټ وړي وای الا انهم من افکم لا یقولون خبردار یقینا دی چې دی دروغ نه وای چې ولد الله الله تعالی بچی نه ولدې الله و انهم لکاذبون یقینا دی غا بخا ستری غرزون کی او کا دروغ وای اصف البنات الوری سرچ کړي چرګان لوزای اصف البنات ایا الله تعالی غورک دی لونه ال بنی پزامن وبانی ایت قبح عقلی وای یلک قبح قولی قبح نقلی او قبح عقلی مالکم کیف تحکو صدل الرسول سرنگی فیصله کوي دلیل درشتي افلا تذکرون ایت اسو نصیحت نقلوی املکم سلطان وبین ایت اسو دبارشتي دلیل خکارا نقلی دلیل درشتي وحی درشتي فاتو بکتابکم احمد ہے نہ سر عقل شتے نہ سر نقل شتے نہ سر وحی شتے فاتو بی کتابی کم انکن صادقین زیو ٹکو مخروانی ستاسو دا خبر قبح قولی قبح عقلی و قبح نقلی دلیل دا سر نشتے نہ عقلی نہ نقلی نہ وحی دا اللہ تعالیٰ لنا دی ملائک از دلیل بنشته فاتو به کتابی کنو نو صادقین و جعلو بینو او دی گرزید اللہ تعالی او دی بریانو ترمینزا نصبن نصبو رشتداری وی اللہ پر بریانو کی وعدہ کرده استغفراللہ استغفر الله ولقد علمت الجنه الله تعالى يقينا پتر پریانو تا ان انهم لمحضرون یقینا دیبا خامخ حاضر کوری کی پاس اپ کی تو کہ اللہ تعالی دیس رخ پل ولی وے او نسب وے عذاب ال ولی ور گئی خپل سو خلق بچ گئی سبحان الله اما يصفون باقی دا اللہ تعالی دا نه جدی ول بیان نہیں چه نسبت ولد وتا کہ الا عباد الله المخلصین مگر بندگان دا اللہ تعالی مخلصین خارج کړی شي وي هغه به حاضر کیږي نه هغه په عذاب کې حاضر نه فإنکم یقینا تاسو وما تعبدون هغه تاسو بندگی کوي عبادت کوي ما انتم علی نه تاسو اے کافرانو په مقابله د الله تعالی کې چا دل گمراه کون کی الکا تاسو تاسو معبودان اے مشرکانو تاسو تاسو معبودان سو گمراه کولای نشي علیه د چا په مقابله کې الله تعالی په مقابله کې الا من وصال الجحیم مگر ازو چې دنه کې دن کې جهنم وي ازلی بدبختی نو تاسو معبودان هغه مشرکان چې کوم جندیو کنه جندی او دا تاسو هغه وګمرا کوي نو تاسو وګمرا کول نه شي دې غرض زما دعوت موجود دی کنه وما منا دا د ملائکه قول دی نشته زمنا الا لو مقام معلوم مگر داغه د پاره د مقام معلوم مخې وګلګو زید معلوم و انا لنحن الصافون او یقینا مخابخه صف تڑون کی صف جڑون کیو و انا لنحن المسبحون او یقینا مخابخه تسبیح ویون کیو و ان کانوا ليقولون یقینا ودی مشرکان خامخا دی بوی لو ان عندنا ذکر من الاولین کچروی مون سرا یاد د پخوانو غوندی نصیحت والا کتاب لکن عباد الله المخلصین خامخا بوی بندگان د الله تعالی خالص کړي شوی نو ا کتاب خور اور رسید فکفروا بی ریخ کفر کو فسوف یعلمون زرد چ دی پیشی دا ارمانو نے بیکو لو ان عندنا ذکر من الاولین کنا اللہ وی لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم ولقد سبقت کلمتنا یقینا دمخ کنا مقرر شویدہ زمنگا پی صلاۃ خپل بندگانو لیکن شو مبارکی انم لهم المنصورون یقینا دی چې خامخار دی به امداد کوری کیږي اشکال انبیاء خوشیدن کړي شی دی پای کړي شی دا کړي شی نی نو جواب دار دی چې منصورون به امداد وکوري کیږي جنگ کې به امداد کوي کیږي په جنگ کې نه دی وجري شي وي او تر دې شي وي دی وجري شي وي او جنگ کې نه دی وجري شي وي جنگ کې امداد شوی دی دا جنگ به سره خبره ده دا خاص دی یا دا چې لمنصورون اوپر دیکھو دا قتل او اخراج د انبیاء دام داغي مدد دی قتل او اخراج زکا الله تعالی او سره پیاجر ور کوي کنه سر کې لگا وای کنه انجام یې خته کنه کو وجلې دي او کو باسرې دي خدام دغه سر د الله تعالی مدد دی الله تعالی غي لړې سور کوي لگا اخیری انجام دغه وره دی او باسي خو بلکې نبی اسلام مکه نه باسو ډیر ته پیراندلې لمنصور مکه ته فتح راکړه بیا بلکې سبقت کړم ته نه عباد المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا او یقینا زمو لخر لهم الغالبون خامخا دي ضرور کی دن کی فتولانم و اولاد دین دو زر دارازی فتولا و تولا دا یو زر یو زر مطلب دار متوجیشا متوجیشا دلتا دا اعراض دو وجه مخ اڑول دو وجه ندین و اولا او التا دا استحضا دو وجه نا ازی اگی چی کم تا پر استحضا کی او کم تکلیف در کی و اولا تینا دلتا اعراض دو وجه دی اعراض کی استو پی اتا تینا مخوالا وا خالق دل زمد خرس پلانکی بانی میں کراچا اکڑا ایل تینا مخوالا دل تمام مخوالا پیسې څنګه نو ځانې درسه دوی کنه وای یو پلانګي باندې کراچا ایکړه کراچا ای کی بس اب سلام بزرو کی محمد رضی زید ناستي او سر نه خو سب اسی بس دا عادت دی خلکو خراب شوی دی پښتانه دی بس عادت خراب شوی دی هاشته بکی کسان نه چی ټول دا اسی دی خلک یاد ادا چې دا یو د تخفیفی دنیوي د پاره دی او یو د تخفیفی اخروی د پاره دی تخفیفی دنیوي بل تخفیفی اخروی الله الله فتولانم واولردینا حتا هین تریا وختا وابصرهم وابصرهم او دیتا ګور د تزر د چې دی بوین خپل انجام اف بیذا بنستاجنون ایدیز مو پادا بار تلوار کی مر تلوار پر نه پکار فیدا نزل بساحتهم کل چ راشدی تدا عذاب د دی په انګړ غولی باندې ساحه میدان فصا صباح المنذرین نو ډیر بعد دی سبا د يرول شو اسباب د نجات په سر نه و تولانهم واولر دین حتا هندره وخت پوری فاب صرف فزرون سبحان ربک رب العزه عما يصفون پاکدا رب ستار رب د عزت دا نه چې دیول بیانې او سلامتی یاد په لګلو شوبانی والحمد لله رب العالمین ټول صفات د خدای ته خاص او الله رب العالمین الذي او یاد ساته حدیث پاک کې راځي د علی رضی الله تعالی عنہ علی سی وای من احب ان یکتالا بالمکیال الاوفا من الاجر سوک چه پدی خوشحالی گی چه سبا قیامت کی زپ خب پیمانا بانی پا پورا پیمانا بانی نا پو کما نفل یکن آخر کلامی دد آخر د کلام د مجلس تشی سبحان ربک رب العزت ما یصفون و سلام اللہ المرسلین والحمدللہ رب العالمین پیشتی کنم دی بانی او دا سورت ختم شو سورت الصافات امتیاز دو یو حال د ملائکو په دې صورت کې عجیب حال دا وی بیان شوی دی په دې باندې ممتاز دی دارنګي شړل د شیطانانو دحورن ولو مذاب واسم دارنګي سلام سلام په انبیو باندې سلام و سلام و سلام دا په دې صورت کې زیات راځي دارنګي د ابراهيم عليه السلام په امتحاناتو کې چې کوم بچي باندې د ذبح امتحانو هغه په دې صورت کې بیان شوه دي دارنګي د الیاس علیه السلام ذکر دلته کې شوه دي الیاس علیه السلام ذکر دلته کې شوه دي بسم الله الرحمن الرحیم سواد والقران ذکر بل الذين كفروا في عزته وشقاقه پیش کنه باندې باندې کم الک نام قبل من قرن فناد ولا تحين مناس سوره سواد دیتا سوره سواد وای اول آیات کې سواد کلی براغلی دا او دا په نزول کې اته دیر شم دی پس د سوره اعراف نا سوره سوره دی اته دیر شم دی پس د سوره دی اعراف نا 38 او زمانه د نزول جی اته دیر شم پس د سوره اعراف نا زمانه د نزول یو لسم کال د هجرت د داد نبوت یو لسم کال د نبوت او یا دولسم کال د نبوت یو لسم یا دولسم ربط د مخ کی سردا دی مخ کی عاجزی د مصطفی نو دل تداد چ دغی ابتلاءات امتحانات ابتلاءات دغی بیان دی دیم ربط دا دی مخ کی پینزه درش آیات کیو انہم کانو اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون دلت دائی وجہ پینزم آیات کی ذکر کی اجعل الالیت الہ واحدہ اجعل الالیت الہ واحدہ انہا دا لشیون اجاب دعوت سورت ابتلا پنیکانو ابراہیم علیہ السلام بانی ابتلاعات راغلی دی سلیمان علیہ السلام بانی ایوب علیہ السلام بانی دا ابتلاعات بذکر کی دین علاوہ جناتو بانی ابتلا دا پیریانو بانی رستو برش دعوت توحید پینزش پیت نمبر آیا تو گو رہی 65 کی 65 نمبر آیا تو گو رہی ایک دعوت توحید دا خام توجیش قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ واحد القهار الا الله الواحد القهار دا داور توحید دا رد شرف العلم یو کم او یا کی یو کم او یا ای کی رد شرک فی العلم دی خلاصہ واورا دا دری بابا دی لکه دا مخ کی غندی یو باب تر ولسم آیات او دا تمهید دی ها سموي دویم باب دا بیا تر یو کم او یادې او دریم تر اخره پوری دی اول باب کی ابتدا نه قران کریم طرف ته ترغیب دی او شهادت د قران کریم پرشتینوالی بیا دویم آیت کے زجر بالاستکبار پر تکبر کولو بانی زجر دے بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق او بیا تخویف دنیوی دے پر ذکر دو اقوام مکذبو یو لسم آیتنا او زجر دے بے انکار المقاصد الاربعہ سنورم آیت کی توحید دے چا انکار کر دی پینزم آیت او اتم او پی لسم چاچے دے توحید نے انکار کر دے رسالت نے انکار کر دے قیامت نے انکار کر دے قرآن کریم شنوال نے انکار کر دے او پا سوار لسم آیت کی تخویف دنیاوی دے سوار لسم آیت کی تخویف دنیاوی دے سواد راغل دے اول کی سو کوئی ددی مانا دا اللہ الصمد سو کوئی ددی مانا دا اللہ تعالی صادق الوعد دے صادق الوعد دے چاویل لی چی دا اشارہ دا صدق رسول اللہ فی کل ما اخبرا لیکن دن لگو رہے صدق رسول اللہ فی کل ما اخبرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی سم ویدی دی کانا اگر رشتی ہے ویدی اگر رشتی نہیں دی چاوی چاوی اللی چی دا سواد دا دا سمدنا صانع المصنوعات او صادق الوعد طول ناغستلے شوئے دی سمد اللہ سمد دی صانع دا مصنوعات دی او صادق الوعد دا اللہ تعالی وعد رشتی نہیں دا لا یخلف اللہ المیعاد سو کوئی دا سواد دا اللہ پا نمونو کی نم دی سو کوئی دا صورت نم دی او سو کی بس اللہ تا پتر دی حقیقت معلوم دی یہ رضا بردست نکتا پنج پیر سے ذکر کر دا جستا بزل خوشحالش الارفان کی صفحہ 52-51 بیوی ہم دتا زبردست نکتا دا رب دی خوشحالش جدا اللہ سنگ پا دی صورت پیا کرے دی ما السر والنقطه في تصدير هذه السوره بصواد دا سوره بصواد معنی مصدر دي نقطه صدا نو دا د لفظ خصم د حروف اصليونه دي خصم خصم جګړه خي صاد او ميم دا صاد په کې حروف اصليو کې دي کنه دي جوهر د حروفو کې جزر کې او په دې سوره کې تخاصم دي جګړي دي ډېره قیمتي نقطه ده ډېری جګړي دي اول کی خصومت د مشرکانو دے د رسول اللہ علیہ السلام سره بل الذین کفروا فی عزت و شقاق دویم د تیرو پیغمبرانو سره د خپل قومونو خصومت جګړه د دولسم آیت تر شلم پوری دولسم نه تر سه پوری او دریم وهل اتاک نبأ الخصم وهل اتاک نبأ الخصم 21 نمبر آیات ابراہیم علیہ السلام سره جګړه مار راغلی دارنګي د جهنميانو جو پر سره جګړه ان ذالک الحق تخاصم اهل النار رسو ګره ان ذالک الحق سم آیات ته تخاصم اهل النار چونساٹھ او ما کان لیے من علم بالملئ الاعلى بنظم خصومت ما کان لیے من علم بالملئ الاعلى اذ یختصمون اذ شتے وګوره خصومت د نبی علیہ السلام سره د مشرکانو د تیرو قومونو د خپل پیغمبرانو سره ابراهیم علیہ السلام سره الله تعالی ابو الخصم او د جهنميانو یو بل سره جګړي ان نظر کا حق تاسو ورینه او د ملائکه یو بل سره باس او چیړ هر کله چې په دې صورت کې د خصومات بیانو او خصومات کې خصم کې د اسواد چه دي دا حرف اصلي دي نو په اول کې حرف اسواد راوړلو اشاره دي چې د صورت کې د خصومات بیان دي حدی نے دیکھو دولے قیمتی رکھتا ہے میرے دا پنج پر شرق قرآن رحمت اللہ تعالی علیہ الارفان صفه 51 صفه 52 الارفان من اصول القران اي كده الله وغوره بايو سوره ذاتي سواد الله په دې په معنا دي هر باني والقران الذكر قسم دې په قران کریم ذکر نصيحت والا ذکر شرافت والا نصيحت والا شرافت والا او ذکر شهرت والا في ذكركم في صيتكم جواب قسم حذف تقا انه لمعجز دا قران کم کتاب دي دارنگی انک لرسول اللہ تد اللہ سی رسولی او دارنگی اے والقرآنی قسم می دی پا قرآن دی ذکر چی شرافت والا دی نصیحت والا دی عزت والا دی او شہرت والا دی ما بقی موز جو شبہت ان دو شبہی زین دی پاتی شبہت ختم دی دارنگی والقرآن دی ذکر قسم می دی پا قرآن نصیحت والا بانی چه دا سه ندلک سنگه چه مکی والوی اے دا سه ندلک سنگه چه والوی مکی والا چه آلیہ متعدد دی آلیہ متعدد دی الہ یک یو دے قرآن گوا دے دا شرافت والا کتاب دا نصیحت کتاب دا شہرت کتاب گوا دے زکر دا طول قرآن موضوع دادا چه الہ سوک دے اللہ تعالی یک یو دے دا سه ندلک سنگه چه دا مکی مشرکان ہوئی چه آلیہ متعدد دی وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فی عزت و شقاق دا کافران فی عزت و شقاق دی پا تکبر کی دی او پا خلاف کی دی کم آلکنا ہر حلا کردی منگا من قبل مقیر دینا من قرن پیڑو والاونا فنا دونو دی اوازو نوکڑو ولا تحین مناس ولیس الحینو حین مناس نو دا وقت وقت خلاسی مانا دیا دکلالا دا متوجیش شا دا پو افعال ناقصو کې د غیر مشهور لیتلحینو لا تلحینو حین مناس لکه لیس الحینو حین مناس نو وخت وخت خلاصی نو وخت وخت خلاصی واجبو او دین آشنا غنی ان جا او منذر منهم دا چراغ دیتا یو ير اور کون کې ردینا دعوت ناشنا ښکاری رسول الله صلوات والسلام وقال الكافرون هو كافرون هذا ساحر داد جادوگر کذاب غد دروجن ساحر وتولی وای او منذر منهم من جنس امکان او دارنګ بشری بشر ددی غونی من بشرن مستهم انبیاء بشر دی کنا ساحر وتولی خبره کی اثر دی کذاب وتولی وای په خلاف ہے د نفس الامر خلاف خبری گئی حالانکه نبی اسلام چې نفس الامر خلاف خبری نه کړی دا بلا ځامن دی فقال الكافرون هذا ساحر كذاب و اذا نفس الامر نه خلاف ته یو خدای هر سکی نفس الامر نه خلاف ته زمون دا خدایان وی کی کنه استغفر الله الله تعالی دا غیغه خبر نقل کی اجعل الالهه الا واحده ایدی گرزی گن خدایان یو ان هذا لشون یقینا دا دی اوسیز وجاب ډیر ناشنا دا خدای ناشتا وان تلقى البلاء منهم اجال الالهه الا واحده مکی والا حضرت نبی اسلام ترالو وی جی وی نبی اسلام ته وی او عرف ذکر الہتنا زمون د الہو دا ذکر فریدا ای زمون د الہو په سملی کیا نبی رسول الله صلی الله علیه وی ارئیتم لو اعطیتکم ما سالتم کدا تاسو چې سوای جی دا اندر کا خو اتعطونی کلمه واحده یو کلمه براکی تملکون بها العرب وتدین لكم بها العجم چې دا عرب مالکان شي او عجم بدل چې دنا خبرتا خکته شي ابو جال وی لله ابوک نعطیکها و عشر امثال ای چې دا څنګه خبره چې مشریپ کې زموږ لس در کو لس وای سو لا اله الا الله وین دا له شنو جواب دا ډیر نشنه دا دې ته دا خبر نکی دې ته تاسو ګوره سراج مونږ دې کې دي اجال الالهه الا واحده ان هذا رجل او جاء وانطلق الملو منهم لال السرداران دين او كشران تبي زي انمشو زي انمشو زي ما ردي هذا كذا انمشو قائلين انمشو واصبروا على الهتكم او كل شيء بخبر خدايا رباني في عباده داغي باني ان هذا لشيء يراد يقين ان دا يسجد چې د دې به اراده دي اراده کې دې مشری غواړي د مشری غرض دي بیا ست بیا دا یا ان هاذا لشیون تخپل الہو باندې کله کېدل دې اراده پکا ده درنده خرابې ګوري ان کان لیذلنا عن الہتنا سورۃ الفرقان کې دی ویلی نو ان کان لیذلنا عن الہتنا پورا آیت وای کنه سانه ذره واړه وا لولا ان صبرنا علیها لولا ان بدل تم وګړه کنه واصبروا علی ور یوزه بل سر لگی کنه سو واصبروا علی الہتکم ان هذا لشیون دا دخل الہ و بارک لکیدل دا یو داس یو سیز در دی اراده پکار دا لکیدل به پکار دی او انزل علی الذکر آیا راولی گلو شو پدب اخا ما سمینا بیادا فی الملک الاخرہ دامون ندی اولی دلی پا رستنی دین کی چی دی سار اسلام دین دی فی الملک الاخرہ اخرانی دی اسلام نا چیدن اغلا نصرانیتو نو یا مراد تینا ملت دا آباو دی علاکہ دا پلار نی کپا دین کی من دا خبران دا اولی دلی چی الہی آو دی زمون پلاران نی کون خدا کپا خوان روان دی چی گن خدا یاد دی سو مطلب ہوئی ما سمینا بیادا فی الملت الاخرہ ان هذا الا اختلاق نريد مگر درو زانه جوړی شي او انزل علی ذکر آیا راولې کله شپه د باندې نصيحت تم بیننا زبون ترمیانځ وای دا نصيحت دې په دراله دا کتاب په دراله بلوم به شک مې ذکرې الله تعالی وای بلکې دې په شک دې دې په شک کې دي دا غورو ته جوابات تي خان الکا دې په دې کې شک نشته چې دا کتاب په دراغله کې نه دراغله د دې شک په سکه دې په توحید کې دي بلکې دې په شک کې دې زماده نصيحت نه بلرته لمما يذوقوا عذاب دې لازم عذاب نه رسکلې چې زما عذاب اوس کې کنه بیا به ته پته ولګي ام عندهم خزائن ربک آیا دې سره دې خزانه دې رحمت درپستا الکا دا د نبوت خزانه دا دې سره دا خو یو رحمت دې نه دا رحمت په دې تقسیمې اهم يقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بعينهم معيشتهم دید رب رحمت تقسیمی علم رحمت تی کتاب رحمت تی نبوت رحمت تی اللہ وی اسباب دو جندر کی ما تقسیم کری دی سوک یو تری قبانی جن تیرے سو بل تری قبانی لکا اغچی تقسیم ما کردی دی ندا نبوت او رسالت او پیغمبری او کتاب دی تقسیم ما سر پخ پلے دا تاستمانی دی پلے خودے نور اخکولی مولا گو ام عندهم خزائن رحمت ربك اي دي سر خزائن رحمت رب ستادي العزيز داس رب چې زور ور دي الوهاب بي عوض ور كون کي دي ام لو ملک السماوات اي دي رب چې د اسمانو نظم کو دا ابا بينهما او دا اس جدي تر مين زدي فل يرتقوا في الاسباب نو ودي خي جي دي في الاسباب ودي خي جي دي پاغا لارو د اسمانو نو کي او وحي دي بندكي وحي دي سكي بندكي تردی وسر سیگی روحی دی بند کی کنا وہ دیکھی جی فلی ارتقو فی الاسباب جندم ما ہنالکا جندم ما لخکر گوٹے دے لخکر گوٹے دے دا تحقیر دو پارا ہنالکا پدغزید شکست کی شکست بوتا ملاوشی لکدت پخوانو ڈالو گننی سمت لب لکه څنګه چې په خوانای ډلې احزاب د پیغمبرانو خلاف او هغه ته شکست ملاو شوی دی ته بوم په دې بدر کې په دې مقام د شکست کې شکست ملاو شي پیرشوی لکه تیر ډلې جماعتونه چې د پیغمبرانو تکذیب وکړو هغه ته شکست ملاو شو نو دام لخر ګوټه دی شکست په ته ملاو شي لکه د تیر ډلو غوندي د په خوانو ډلو غوندي دې پښتې کنه لخ کارګوټه او یادار چې جوند ما دا جوندر کې د تنین تعظیم دی وی لخ کړ دی ما سوای منو ډیر راتلې دی نو ډیر مقابله کې د صحابه ټول غیر وینو 313 وغړل شیو شړې پچی وی جوند ما هنالک محزوم من الاحزاب کذبت قبلهم قوم نوح نسبت دا درو کڑا مقیر دینا قوم دنو علیہ السلام او عادیانو او فرعون ذل اوتاد میخونو والا مطلب دا دی چی دا خپل باچائی را مضبوط توا لکه پیوسیس تختبانی چی میخون اوٹا کئے اگا مضبوط چی دا سر دی باچائی مضبوط توا زکر ذل اوتاد یادار چی سزا بے ورکولا تو چی سزا بے ورکولا میخون بیٹا کول پا خلقو بانی زکر ذل اوتاد را دی او یادار دا چې تعمیراتی مضبوطو تعمیراتی سو وای کنا مضبوطو زکه ذل اوتاد راځي ذل اوتاد وسمود او سمودیان پدی کې د صنعت طاقت او صنعت پکې ډیر مضبوطو او قوم ذل تر اسلام جهل پکې سیوا او اصحاب الایکا دا تجارت والو مالدارو او بڼوالا اولایک الاحزاب دغه ویډلی ان کلن الا کذب رسول نو دا ټول مگر تکذیب کړو د پیغمبرانو درو جنتی کړو د پیغمبرانو په حق قائم نو ثابت چپه زما عذاب او ما ينظر هاولای انتظار نکي د اوسني خلق الا صيحه واحده مگر دی وی چغي ما لا من فواق نبي اغيلر ادريدل ما لا فواق وقفه بين الحلبتين فوقا فواق ستو اے دا یو دل چی غوول شی کنا نو اخیار زنانا دا یو تیپری دی ابل تا شورو شی نو بیا دارک دی تراشی دی تراشی حالتا دا پیر آگلی وقالو وای دی ربنا خوب میولی دو آغا وقتی آمو شرب چی دی وفاق پس شیو نو شر قرآن رحم اللہ میں خوب کیولی دو او دی اشاعت والا بسو دی مکی نشویو وی فواق دی وفاق ته وفاق مو دی ته فواق وای نو ما ورته او شیخ صاحب ته په خوب کې په مال ها من فواق خبرګرام په وته مې دا خوب بیان کو وی الله خیر وی دا علم نه خودوړې دی فواق دی سند هم دا حال دی اخرت ته خو دی خیر مال ها من فواق نشر دی لرا من فواق اساری دل مال ها وما ينظر هؤلاء انتظار نکې دی الله سبحانه و تعالی واحده مگر دی وی چغي مالا من فواق نبی غیلی رساله در وقالو وای دی ربنا اعظم غربا عجل لنا کتنا فتلوار سر راګړه مونږلا زمونږ برخه عجل لنا کتنا فتلوار سر راګړه مونږلا زمونږ برخه قبل یوم الحساب مخکې درځي د حساب نه مخکې درځي سنه د حساب نه دا یو باب شو څه شو یو باب بطور تمهید مقدمه شهادت د قران کریم فرشتینواله ذکر شو ترغیب قران کریم طرف تور کړ شو زجر په تکبر باندې ور کړ شو تخفیف دنیوی په ذکر د اقوام مکذبو سره وکړ شو او زجر په انکار د مقاصد اربعه عالیه او اخر کې تخفیف شو اخر دعوان الحمدلله رب